Még az már nem tudom elindítani a izét, ezt a streamet, komolyan mondom, megint bebuggolt ez a hülye YouTube. Nekem mondod, én ezt a kurva képet sem tudom belerakni. Hát ez baromi jó, basszus, és most mit csinálják? Itt vannak, érted, aztán izé, itt várják, elindítsuk. És figyelj, Marci, nem most beszéljük ezt meg, légy szíves, jó? Most podcast előtt felhozod ezt a témát. Adjál nem. Már folyamatosan bénázol itt, meg itt izé, dumálni akarok veledtem, hogy podcast. De most el kell indítani, érted? Jó, hát akkor csinálj, én utána szólok bele nyugodtan, csinálj. Jó, de most is jössz, hogy nem mondjuk ezt, hogy szívsz, meg mit tudom én. Na jó, de... Hát ez szerintem azért hozzátartozik a műsorhoz, tehát... Meg senki én nem ezt gondolt, nem sértésből... Jó, persze, nagy duma, csak azért, mert magyar vagyok, azért fűvezek, mi? Jó van. Hát de nem, Marci, de hát tényleg most, már múltkor is mondtuk neked, érted, hogy ne csináljad ezt, full inaktív vagy minden, én szerintem ez így nem jó, de mindegy, nem most beszéljük, meg indítsuk el, legyen... Úgy azért... tudod elindítani, hát tessék, indítsad, hajrá! Jó, na, még azt próbálom, ha megengednéd, ha nem probléma már, komolyan. Hát csinálj, jó, hogy... én nem szólok be, hát csinálj, De ezt pofázol, fél órája magyarázol, érted? Hát de fél órája nem is tudod elindítani. Nem, még nem raktam bele én se a képet, nem akar működni ez a szar. De Alex, te is már egy órája írtam, hogy csináld meg. Itt tökörészel. Mert izé... Jó, hát most tőlem akarod... Nem, mint én el tudnám indítani egyébként, de akkor is. Hát erről beszélsz. Nem tudnám indítani, mert én vagyok a coveri, én nem tudnám, én mindent tudok. Jó, Marci. Ez nagyon gerjó volt. Szerintem, jó, akkor itt ezt most befejeztük, ez az utolsó adásod, aztán viszlát, jó? Majd hívjuk a izét, Jadavot, vagy bárki mást. Most már komolyan mondom, ő jobb lenne, tehát... Na jó, van, üdvözöllek benneteket, ez itt a 48. podcast, és tulajdonképpen próbáltunk... Ez egy rohadt nagy pofon volt, érted? Ennél nagyobb beszólást nem tudtál volna csinálni. A Zsédavosnál nem bírtam tovább, tehát a Zsédavos volt az, amikor... De az még jó. Ezt mehetett volna simán, tehát azt, hogy belerögtünk, hát amúgy beszélgetés közben is rögünk, tehát ez igen, még... Igen. Jó van, mindegy, de nem akartam tovább húzni, mert végén még azt hiszik, hogy tényleg így veszekszünk mindig műsor előtt, mi? És rohadé. Ez egyébként. Na jó van, srácok, egyébként egy kis izé, dzsúkot próbáltunk jó, csinálni persze, itt az elején. Jó, persze, most az agyat, hogy dzsúk, meg jön, meg kérdezően vagyok, meg izé, tudok itt jó poénokat csinálni az elejére, hogy megbeszéljük előre. Rohadjál meg. És akkor írják, hogy zsíró, az a kamu, fék. Mónika show, biztos tudják, hogy megy, szorok vagytok, tehát hogy így igen. Furra. De jó, oké, de az a helyzet, hogy azért itt láttam itt a izé, olyanok vagytok, mint a zovisok, lol, megy, nem vették észre, tehát az elején bekajáltátok. Igen, igen. Most már izé itt a Zsédafnál mindenki okoskodik, okos tojások, nem úgy van az. Játszol, csodálatos játszol, produkció. Játszol. Na várjál, pillanat, belehallgatok a kedbe. Az elejére, hogy megbeszéljük előre. Tökéletes. Sajnáljuk, amikor mindig az hallgat bele a streambe, aki jó. Streamer, és akkor visszahallatszódik megint. Yeah. Jó, hát... A profizmus megvillan. Kamu, ezek nem tudják, hogy megy. Ó, ez nagyon nagy volt. Már megijedtem, fék. Tehát, hogy azért itt azt nézem, gyerekek, hogy az 50%-a bizony bekajálta, és ennek örülünk. Nincs április 1-je. Az helyzet, régóta készültem már valami kis picik is ilyesmivel, de április 1-én... Április 1-én mi szivattunk meg téged, de remélem emlékszel, ott egyedül elkezdted az adást, ameddig el nem röhögtük. Ja, tényleg, igazad ott, van, ott síri csend volt az elején. Hát igen, de április 1-én ilyen kollektív szivatást nem nagyon lehet csinálni, tehát hogy... Akkor mindenki számít rá, tudod? Igen, tehát akkor nagyon ügyesnek kell lenni, és a túl komoly dolgot nem kajálják be az emberek. Tehát nem is tudom, van egy ilyen, vagy volt egy ilyen cikk, hogy valaki, nem tudom, vezetett egy komoly blogot, és április 1-én bejelentette, hogy bezárja. Ez Freddy D. volt. És igen, de ő nem zárta be. Viszont ez a csávó meg bezárta, tényleg. Tehát, ja. Hogy, igen, és akkor így, haha, ez volt az április 1-i vicc, hogy azt hittétek, hogy nem zárom be, mert április 1-e. Tudod, és tényleg bezárt a blogot. De szem! Igen, de már így nagyon régóta tervezte, tudod, de hogy így, jó, úgy volt vele, hogy jó, akkor így utoljára csinál egy ilyet, és így nem sült el jól emlékeim szerint, mert hogy így nagyon izé szétcsavazták te utolsó szemét, és így meg úgy, mert hogy még hetekig ment a jó, kicsit hosszú az április elsői tréfa, tudod, és az emberek így nem akarták elhinni. Na mindegy, itt van a szokásos csapat. Figyeljetek, Márti, már végeztetek a joke-kal, mert én nem értettem, már vége van? Igen, igen, vége van, és itt van velünk Csarni, tehát hogy ezt akartam mondani. Igen, tehát hogy Csarni is itt van velünk, viszont gyorsan bele is csapnánk, mert hogy Csarni nem azért van velünk, hogy végig dumágassa az egészet, persze, hogyha akar, nagyon szívesen látjuk, hanem azért, mert én hívtam meg egy olyan dolog miatt, amiről már az előző, nem tudom hányadik podcastben beszélgettünk, amikor a Molnár Krisztiános sztorit ugye szóba ezt egyébként hoztuk. Jó, hogy tudtuk így visszatérve az elején lévő poénra. Tehát így lehet, hogy nem is volt poén így utólag. Tehát... Nem, az a helyzet, hogy én reggel írtam Csarninak, mert... Nekünk ugye, az neked volt reggel, nekem hajnal volt, én arra ébredtem, hogy a telefonom... Mondom, mi van, valami történt, már valaki megint utálkodik rajtam? Igen, és ugye így írja, hogy... Vagy hát így írtam egy kisebb monológot, egy mit tudom én, egy ilyen 3 percig írom így a monológot, és akkor látom, hogy látta. Tudod, egyszer csak látta. Tehát akkor igen, felébresztettelek. Nagyon szépen köszönöm, azóta is morcos vagyok egész nap. Jó van, igazán nincs mit, holnap reggel is készülj. Az a jó, nekem elég 9 órakor ezt csinálnom, és te már az hajnalok hajnalán megy. Viszont, hogy a nézők is tudják, miről van szó, és Alex és Marc is tudja, hogy miről van szó. Tényleg, miről? Az van, hogy Csarni, ugye mondta Molnár Krisztiános sztoriban. Molnár Krisztiános sztoriban mondta azt, hogy akarnak csinálni egy olyan dolgot, hogy mutasd magad YouTube sztár. És hogy felfuttatni, és pontosabban ez kicsit izé volt. Igen. Rosszul fejeztem ki magam, de hát azért a lényeg ez. Igazából, hogy reklámot és teret adni azoknak a videósoknak, akiknek eddig nem volt nézettségük. És én ezzel kapcsolatosan... Mint például neked, igen. És ezzel kapcsolatosan írtam neki, hogy láttam egy-két videót, és szerintem nagyon nem értették meg az emberek a lényeget. Igazából nem is nagyon értem, hogy miért nem, pedig elég jól elmondták, és akkor így Csarni is mondta, hogy jó, oké, éreztem, hogy nem nagyon akar kommunikálni, gondolom, mert reggel van, és mondta, hogy jó, akkor majd akkor jönnék hozzátok, és akkor elmondanám, hogy mi van. Itt tartottunk, ennél többet nem beszéltünk viszont. Meséld el először Csarni így röviden, hogy érkeztek-e, hány pályamunka érkezett, mi volt a visszajelzés negatív, pozitív irányba, tehát hogy egy kicsit így mesélj már erről a dologról. Hát meglepődtem az egészen, hogy mennyien érdeklődnek ezután az egész Mutasd Magad YouTube sztár nyeremény játék után, és ezt az egészet igazándiból azért találtuk ki, hát hogy csináljunk még valamit a YouTube-ban. Nem tudom, figyelitek-e, hogy mennyi szponzorunk van ezen az egészen, mert én úgy látom, hogy semmi, és akkor itt akarom elmondani, hogy nem értem, hogy engem hogy tudnak utálni az emberek, amikor én csak kinyitom magam mindenki felé, és csak próbálom ömleszteni az ajándékokat haza Magyarországra, és mégis engem utálnak. Ilyen, Csarni, régóta akarok egy Xboxot, nem tudnánk úgy valahogy így elintézni, szóval mégiscsak... Figyelj, Csarni, tehát Csarni, ha megnyerem a GoPro-t, én nagyon foglak szeretni. Tehát, hogyha bármikor úgy érzed, elhagytad kicsit magad, rossz a kedved, dobd nekem egy GoPro-t, komolyan mondom, én nagyon szeretlek. Okay. Na, végül is ez az egész abból indult, ebből az egész Molnár Krisztiános dologból indult, hogy na jó van, akkor fordítsuk jobbra ezt az egészet. És most a hülyeséget félretéve úgy gondoltam, hogy akkor próbáljunk átnyúlni ezen az egész interneten, kitenni a kezünket, és próbáljunk segíteni az embereknek, és itt most ennek nem az a lényege, hogy mi akkora sztárokat fogunk felfedezni itt, hanem hogy fogjunk össze, és csináljunk valamit, amit az emberek esetleg élvezhetnek. És oda tettünk 3 egészen jó kis nyereményt, hát amiért van értelme elindulni az egésznek. Már gondolkoztam én is rajta, hogy indulok. Ja, én is szívesen indulnék, de nem találtam a régi Nokia T1000-3000-2300-as telefonomot, aztán gondoltam, inkább nem. Na, az egésznek az a lényege, hogy a benevezéseket augusztus 15-ig lehet beküldeni az első videókat, és abból fogjuk kiválasztani, egy 3 tagú zsűri fogja kiválasztani, hogy kik fognak tovább jutni a közép döntőkbe. És itt már megint elkezdődött, tudjátok milyenek az emberek, hogy miért őket választottuk, miért az a zsűri. Itt nem azt sokan nem azt nézik, hogy oké, gyerünk, van itt valami megint, hanem már megint keresik, hogy hey, hova tudunk már itt belekötni ebbe az egészbe, mert Csarnit be kell taposni a földbe, mert az akármit csinál, hát nem igaz, hogy ő akar valamit már megint csinálni. De és milyen kifogások, vagy milyen ilyen utálkozások, vagy bármi ilyen negatív dolog érkezett? Hát figyelj, a negatív dolgok onnan jönnek például, hogy abból kezdődik az egész, oké, ha most a Herbie meg a Szefi lesz, akkor biztos ők azt fogják választani, akik az ő ismerősük, akkor most azok fognak bejutni. Akkor jön arról a fiatal, a Lucky-ról, hogy ő még csak milyen fiatal, meg Minecraft player, meg ilyesmi, hogy ő milyen, hogy akar ő zsűrizni. Hát szerintem egy akármilyen ember meg tudja látni, hogy milyen videót csinál a másik. Nem le tudja mérni, hogy most ez méltó-e arra, hogy tovább lépjen, vagy nem. Én... És azért Igen. Mondja nyugodtan. Azért szerintem a számok azért arra beszélnek, hogy valaki népszerű vagy nem, azért az valamit számít, mert csak valamiért eljutott oda, ahova eljutott, nem? Mondjad, Alex. Mondjuk nem az, csak azt akartam mondani, hogy ezt a negatív gonoszságot, én ezt tudtam, hogy itt bármit fogsz csinálni, ezt így is, hogy is megkapod, és ezt most nem neked szól, hanem ez mindenkinek szól. Tehát de sajnos ez egy ilyen légkör, ezt csak nagyon neked sokat... tudják elküldeni az e-mailt. Én értem, hogy én nekem van, ugye, meg a Firának van a neve hozzárakva. Érdekes, a Fira nem nagyon kap utálatot, csak én gondolom, ez jön a Molnár Krisztiános dologból. Ugye... Csak az emberek azt nem akarják megérteni, mert ugye nem ismernek, nem látnak bele nekem igazándiból a szívembe, hogy én itt nekem ezzel... Jönnek itt azzal, hogy majd lehúzom az embereket ezzel a játékkal is. Hát hogy lehet ezzel az embereket lehúzni? Senkinek nem kerül semmibe, hogy belemenjen a játékba, én beleteszek a saját pénzemből 150-200 ezer forintot, és akkor én húzom le az embereket, érted? Jönnek itt a negatív. De Csani, most miért kezd ezzel az egészen foglalkozni? Hát mindenki ugyanúgy kapja a negatív hit. Hát te foglalkozol vele, mert mondod. Ezek igen, megmarad én benne, is ezt akartam nem kell ezzel foglalkozni. Hát hogyha megmarad benne, át kell lépni az egészet. Azt mondja, oké, hát törlöm azt ennyi. Hát hogyha saját lelkiismered ez ezzel kapcsolatban tiszta, akkor innentől kezdve nincs kérdés, meg kell csinálni, végig kell vinni, és utána az, aki ennek örül, az örülni fog, aki meg nem, az meg nem téged, nem neked az életedet fog. Ez az ő problémája, akkor ne jelentkezzel rá, és ne nyerjen semmit. Hát és akkor abba szépen biztos... ül majd a kis billentyűzet előtt, írja, amit akar, te pedig szépen megoldod annyival, hogy átléped. Hát neki az idejéből elveszi azt az időt, hogy elővegye a billentyűzetet, leböki azt a 15 karaktert, elküldje neked, az több mint 15 és szánalmas kell. Legyen majd... sok ember előtt. Hát, pontosan, majd nem ez egy nehéz meló. Megnátod a kommentet, szépen kitörlöd, az pedig 2 másodpercet veszel az idődből. Ergo, te 13 másodperccel több időt spóroltál meg azon, hogy te az abban a 13 másodpercben elmehetsz, és élted boldogan az életedet, ameddig ő abban a 13 másodpercben még saját magának is rosszat tett, mert olyan dolgot csinált, amit ő igazából nem is akar, meg ő igazából nem is érdekel, csak fikázni akar. Hát innentől kezdve nem kell beszélni, nem kell ezeket megnyilvánítani, mert innentől te leszel szerintem gyenge a mások szemében, hogy ezzel foglalkozol. Egyébként... Én ezt tudod, hogy tudom lerendezni, hogy fogom magam, kimegyek a tengerpartra, leülök a 45 fokos melegbe, leöltözök fürdőgatyára, és napozunk. Jó, Csarni, mondjuk most én de utána meg idősz a podcast, és elmondod. Szóval onnantól, hogyha idősz a podcast, vagy elmondod, vagy akár a videódban figyelj, elmondod, és erről szól egy videód, onnantól már a nézőid is ezeket fogják nézni, és nekik sem lesz olyan önfeled szórakoztatás a videód, mert nekik is azt kell nézni, ahogy a hülye gyerek szenved. És nem te vagy a hülye gyerek, hanem az a hülye gyerek, aki kommentel. Annyit hát én is ezt megtanultam, amikor nálam volt rengeteg komment, hogy ne szívassam már meg a saját nézőimet azzal például, hogy én ezeket nekik továbbadom, és ők is ezen kezdenek el kattogni, meg ezeket fogják figyelni, meg őket is ez föl fogja idegesíteni, mert engem fölidegesített, hanem egyszerűen tovább kell lépni, aztán most az, hogy egy embernek szar, hát most az, hadd ne törődjek már, hát most legyen neki szar. Most nekem ettől nem lesz szarabb, főleg még, hogy az én nézőimnek is, vagy most esetleg a podcast nézőinek most ettől szarabb legyen, nem hiszem, hogy lenne rá szükség. Oké, elnézést kérek, szóval arról szól az egész, hogy az emberek beküldik a videóikat a elődöntőbe, jelentkezik. És már azon csodálkozom, hogy már az első nap már érkezett 4-5 videó. Tehát ebből is látszik, hogy az embereket érdekli, és részt akarnak venni ebbe az egészbe, és ezt olyan jól esik látni, hogy tényleg várják és számítottak rá. És nem tudom, hogy tudtátok-e, valaki más is elkezdett valami ehhez hasonló dolgot. Mégis a miénkről beszélnek, mégis a miénk van előbe, pedig a másik is elég komolyan össze lett rakva, de az valahogy mégis nem akar elindulni valami. Lehet azt tudni, hogy ez ki az, mi az egyébként? Mi annak a website-nak a címe, mindjárt mondom nektek. Magyar... Ilyen magyar videósok szövetsége, meg ilyenek, YouTube videósok, meg ilyenek, szóval ilyen Facebook csoport? Szeretlek Magyarország.hu, legyél te is YouTube sztár. És akkor ők, az ő nyereményeik valami Google, a Google Grandon lenne valami, a YouTube-osoknak valami előadás, meg az ő zsűriük, azt hiszem a, hogy hívják a Hollywood hírügynökséget? A Szirmai Gergő. A Szirmai lenne nekik az egyik zsűriük, és nekik már júliusban lenne, és mégse hallok még róla semmit. Pedig ők nekik is el van indítva az egész, de mégis valami miatt a miénket tolják most mindenfele a YouTube-on. És hát a YouTube-on a tiéteket fogják, mert ez a Szeretlek Magyarország, ez, hogyha jól tudom, az MTV-nek, szóval az M1-nek, az M2-nek, a Duna TV-nek, meg a satöbbinek a valami-e. Na most a tiétek meg egy YouTube-os content. Szóval ők nincsenek jelen a YouTube-on, nem is fognak róla beszélni. Lehet, hogy azok az emberek, akik nincsenek jelen ugyanúgy a YouTube-on, viszont mégis ezeket el akarják érni, meg ezek esetleg megfogja őket, azok ezen fognak elindulni, de azt te nem fogod viszont látni a YouTube-on, mert ez egy más, abszolút más közösség. Akkor ők sokkal profibban fogják az egészet csinálni. Hát ez nem mindig jelent profizmus. Nem egyébként, mert most ha megnézed, mondom mik a díjak. Részt vehetsz a Google speciális vloggereknek kidolgozott YouTube tréningjén a Google Underground-on. A Google bullshit egy nyom folyamatosan. Pontosan, tehát, ez rajta van különben a YouTube-on is ez a program, úgyhogy abszolút, tehát elolvashatod, igen. Bekerülsz a szeretlekmagyarország.hu vlog rovatába, amit senki nem fog olvasni. Egy évig ingyen veheted igénybe a YouTube bármelyik magyar multi-channel network partnereinek szolgáltatását, egyébként is ingyen veheted igénybe. Hogyha videós vagy, egyébként, ha meg nem vagy videós és most kezded, akkor teljesen mindegy, hogy milyen izéd van, mert úgysem fogsz egy semmit se csinálni, mert gyakorlatilag most 100 néződdel mit fogsz kezdeni. Ha meg nemzetközi YouTube csatornád van, akkor meg az összes partnership kinyalja a seggeret, hogy hozzájuk menj. Úgyhogy most nagyon durván fogalmaztam, de ez így igaz? Tehát, azért az durva, gyerekek, hogy 2 darab videó érkezett az egészre. Hát figyelj, ketten találtak a tévéből a YouTube-ra. Az is egy szám. Lehet, hogy az a helyzet, hogy emlékeztek rá, vagy talán nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy én jelentkeztem annó, csináltam egy videót a... Bónuszbrigád, köszönöm, jutott eszembe a Bónuszbrigádhoz, és tök jó fejek voltak a nézőim. Olyan hirtelen megtolták a szavazatomat, hogy... vagy ugye az én, annyian szavaztak az én videómra, hogy 2 kategóriába is megnyertem volna, de ugye mindkettőben nem nyerhettem meg a legnézettebbe, meg a legtöbb szavazatodba, így az egyiket odaadták a második helyezetnek, és így bekerültem. Ami baromi korrekt egyébként. Hát szerintem. Most én szerintem az, hát most szerintem ez jó fejség. Hát ezt ilyen, mondom. Ja, azt hittem, hogy izéből mondod. Igen, szerintem is ez egy tök jó fej dolog volt. És akkor 12 ember bekerülhetett a döntőbe, ahol kellett csinálni egy második pályamunkát, és ezt már viszont ugye az ottani zsűri bírálta el, tehát itt már nem volt szavazás. És akik jók voltak, azokat még behívták egy személyes megbeszélésre, elbeszélgetésre is, engem is behívtak egy elbeszélgetésre, tök jó volt, állásinterjú volt tulajdonképpen, hogy miről van szó, mi lesz a meló, minden, és elég jó fizetés lett volna egyébként, talán valami, nem tudom, 300.000 forint nettóba per hó egy éven keresztül, és videókat kellett volna gyártani. Nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy a csávó, aki megnyerte végül is, az a srác azóta már még azt hiszem csinálgatta, nem tudom, hogy most még csinálja videókat, de néztem, hogy elkezdték tolni, ugye ő elkezdte tolni a videókat, és ahogy arra számítani lehetett, senki nem nézte? Igen. Tehát ugye, mert itt is írják, hogy te lehetsz az extrém digitál vloggere, stb. Az a baj ezzel a YouTube-os vlogolós dologgal, hogy ez a YouTube-os vlogolós dolog, és mindjárt itt jön, hogy hogyan kapcsolódik ide, ez akkor működik, ha van egy olyan személyiség, aki miatt működik. Nem is feltétlenül ez. Ez is nagyon fontos. Inkább személyiséget keresünk, mint videót. Ez is, az a lényege, személyiséget. Ez is nagyon fontos, de a legfontosabb az egészben az, hogy foglalkozz a community-vel, tehát hogy foglalkozz a nézőiddel, mert anélkül összetörik. Fontos, amit Alex mond, de nem ez. Összetörik, figyelj, nézd meg a PewDiePie-t, szerinted hogyan tud összeszedni 30 millió feliratkozót? Hát nem csak azzal, hanem egyszerűen elhatározás kérdése az egész, szóval, hogyha valakinek most persze bemondanak egy GoPro-t, vagy egy lámpaszettet, vagy egy mikrofont, hú, oké, csinálok három videót, és lehet, hogy egyéniség a srác, meg lehet, hogy jól csinálja a srác, meg lehet, hogy izé, de megkapja az első anyázós kommentjét, és utána az lesz, hogy hát akkor én ezt befejeztem innentől, mert nekem nincs kedvem. Szóval ebből nem lesz valami nagy szó. Az, hogyha valaki videózni akar, ez egy elhatározás kérdése, és akkor onnantól kezdve, hogyha tényleg elhatározta magát az ember, és kitartó mellette kitart, hogy mit tudom, hogy Kaveri csinálja három éve, vagy tetszett a legszörnyebb. Dani egyébként ilyen hátul van nagy beszélgetés. A kisrácodat behallani. Hogy én nálam foglalkozik, nincs semmi. Hát akkor szellemek járnak. Szóval, hogyha foglalkozik onnantól kezdve a csatornájával, és nem csak a nézőivel, hanem inkább a csatornájával folyamatosan tölt fel kontentet, folyamatosan pörögnek a videók, csinálja hetente, mert Filipe is nagyon egyszer csinál videót. De azért csak a nézőivel mondom, foglalkozik. Azért mondom, hogy összeomlik, tehát valahol ez így nagyon nem jó csorni. Dani nagyon behallatszik. Ja, tényleg behallatszik, nagyon. De napkár, csak menjetek oda, mert a rádióban vagyok, és nem szóltak, hogy behallattatok ti. Rádió vagyunk, hallod? Igen, azok vagyunk online. Tényleg csinálhatnánk online rádiót egyébként. Például. Senki nem hallgatná, de legalább lenne. Mi az, hogy senki nem? Iszonyat jó zenéket nyomnánk full izéba. Full illegálisan. Full illegálba. Ja, teljesen jó lenne. Na szóval én azt akartam mondani, hogy azért fontos, hogy foglalkozz a nézőiddel, és ez nagyon fontos. Nem azt mondtam, hogy ez csak erről szól. De például nézd meg, emlékeztek arra a csatornára, az a Freddy Wong csinálta annó ilyen szuper effektekkel, Freddy W volt a neve, most már más a neve, szuper effektekkel, meg mit tudom én, és ez mind baromi jó, de annyira nem foglalkoztak magával a nézősereggel, hogy gyakorlatilag nem alakultak ki, mint például nekem az elég baj az. Tehát, hogyha oké, meglett ez a videó, de én erre nem kontrázok rá azzal, hogy elég bajazos kontenteket néha kinyomtam meg válaszoltam az ilyen kommentekre, akkor ez egyáltalán nem maradt volna meg. Mert az emberik, tehát mikor nekem szimpatikus valaki, és írok neki valamit, és arra válaszol, akkor én onnantól kezdve, és az jó, akkor én onnantól kezdve nézni fogom továbbra is, mert nem csalódásként élem meg. Hogy jó, persze, ez oké, okay, csak hogy ez igazából most elmondtuk, hogy mik kb. Az összetevői, tehát hogy igazából mindegyikünknek csak... szerintem ilyen szempontból igaza van, de hiába írogatsz te a nézőidnek, de én nem ezt mondtam, hogy csak erről szól, de ez nagyon fontos szerintem. Ez biztos, ezzel egyetértek, igen. Azért kontrázva rád egy kicsit azért, hogyha az ember azért van fönn, azért megy fel a YouTube-ra, egyébként megjött a kutya, üdvözöl a kutya titeket. Igen, én lefejeltem a gyermekeimet, de te is leüthetnéd a kutyádat. Én nem tudom, az a baj, nekem legalább egy szúnyogháló és ilyen körülbelül 6-8 méter választ el minket a kutyától, itt egy emelettel lejjebb van, vagy nem tudom. Meg ugye egy szomszéd kerítése. Szóval megnézel egy Freddy D-t, egy Roll Space játékok sorozatot, akkor ott nem feltétlen a community-val való foglalkozás volt előnyben, hanem ott az volt, hogy volt egy fix sorozat, és az emberek a sorozatért rajongtak. Hogyha az emberek valamelyik emberért akarnak, egy videósért akarnak rajongani, akkor nagyon mérvadó, és akkor nagyon fontos, hogy a community-val foglalkozz, viszont ha csak a sorozatért rajonganak, mint például egy Ars Nécküli Manusnál, vagy egy Roll Space játékok sorozatnál, azért az is, annak is akkor, a közösség. Eléggé meghalt. Tehát, hogy, hát a közösségem de mondjuk ez meghalt, pont, nem aktív, de hát egyébként pont te kontrázol, de pont te kontrázol rá, amikor azt csinálod, amit én mondok, hogy ez jó. Én tudom, én nem is veszekedni akarok veled, nem vitatkozok veled, csak mondom, hogy van ez, és van az. De én nem is értelek, mindegy. Lényeg a lényeg, nagyon sok összetevője van a videózásnak. Igen, egy darabig, ami kicsike vagy, addig könnyű a nézőiddel foglalkozni, de ahogy elkezdesz növekedni, egyre-egyre nehezebb, és akikkel az elején foglalkoztál, ugye azokkal már úgy megbarátkoztál minden, és azok egy kicsikét hanyagolod, mert ugye, hogy jönnek az újabbak, és azokkal is foglalkozni akarsz, és így egyszer csak tudjátok ti is, hogy mennyi e-maileket meg mit kaptok, hogy jó, figyelj, egy idő után nehéz foglalkozni velük. Nyilván, ezt én mondom, tehát nekem is van 70-80 ezer feliratkozó, már lassan 80 lesz, érted? Tehát tudom, hogy már nem tudok válaszolni minden e-mailre, meg mit tudom én. Nem. de gáz vagy. Ja, tiszta tiki. Igen, de valamilyen szinten muszáj, tehát mindig nézegettem, hogy miket posztolnak ki, minek örülnek, kicsoda. Nyilván nem tudok mostanában nagyon videózni, de amikor tudok, tehát például most is ezt a Mustár 3-at, ezt azért raktam össze, mert annyi e-mail volt, tehát egyfolytában felhalmozódott, hogy ez kell, mert amúgy baromira nem akartam ilyet csinálni, mert ötletem sem volt hozzá. De azért, mert ennyi e-mailt kaptam, meg mit tudom én, hogy ennek örülnék az emberek, összeraktam, és eléggé örültek is nekik azok, akik örültek. Én úgy vettem észre, jobban, mint amit felraktam volna egy mást. Na jó, igazából ezen ne akadjunk le, mert hogy nem, szerintem nem kell feltétlenül nekünk megmondani, hogy mi a tuti, de az biztos, hogy van. De én nem is elejtettem, én nem a tutit mondom. De egyébként az a biztos, hogy ilyen dolgokkal lehet a közönségedet magad mellett tartani, hogy próbálsz nekik csinálni valamit, amivel ők tudnak valamit nyerni, vagy amiben részt tudnak venni. Ez egy olyan dolog, amivel ők végül is a te életedbe bele tudnak lépni, nem? Hát közönség nélkül nincs YouTube-os, YouTube-os nélkül nincs közönség, szóval ennyi. Igen, én igazából ezt az egészet csak azért kezdtem elmondani, és most kicsit átcsaptunk a ló túloldalára, azt érzem, hogy megmondjuk, hogy mi a izé, hogy... De nem értem, miért de Alex, elmondhatom, mert úgy körülbelül el se tudtam eddig mondani, mindig közbe vágtál. Végighallgattam mindenkit, azért, mert egyrészt nem mondtam, hogy te ezt mondod, másrészt én arról beszélek, hogy nem feltétlen ezek lehetnek az összetevői, és amiket elmondtunk, ezek mindegyik hozzá tartoznak. De ezt az egészet azért kezdtem elmondani, és csak ezt mondom, hogy erről nyugodtan lekattanhatunk, mert nem vezet sehova, mert igazából arra akartam csak rávilágítani, és rá kicsit fókuszálni, és feltenni tulajdonképpen egy ilyen kérdést, hogy vajon egy olyan videós, aki mondjuk videózik, tegyük fel már egy fél éve, és jelentkezik egy ilyen műsorba, vagy egy ilyen, nem műsorba, egy ilyen, ilyen kampányba, igen, vagy egy ilyen tehetségkutatóba, az szerintem sokkal esélyesebb arra, hogy ő belőle például népszerűbb videós legyen, mint az, aki látva ezt a sok nyereményt, egyszer csak csinál egy videót. Mert egy GoPro-ért, meg egy mikrofonért, meg egy nem tudom miért, az emberek csinálnak egy videót, megerőltetik magukat. Viszont abban szerintem mindannyian megegyezhetünk, hogy a videós azért az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy részt attól lesz videós, hogy kitartó. És hogy amit az Alex is mondott, hogy folyamatosan gyártja a kontentet, Jan vagy a Marci mondta, nem tudom, de hogy azért ez is kell hozzá. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt majd mérlegelitek, vagy ez valamilyen szinten latba fog, tehát, hogy mérlegre rakjátok ezt a részét, vagy magát csak a videó minőségét fogjátok nézni, vagy egyáltalán mi alapján lehet ezt lezsűrizni, igazából erre vagyok csak kíváncsi. Hát én szerintem ezt az egészet inkább végül is a személyiséget lehet, mert mi nem várjuk azt, hogy aki most ebben jelentkezik, hogy az rakjon össze egy olyan videót, amit a filmekben csinálnak, érted, ilyen special effektekkel, meg ilyesmivel. Mi azt fogják, gondolom, a zsűrik is nézni, hogy milyen a beszélő képessége, milyen a megjelenése, mennyire... milyen, tudod, a kamera előtt mennyire érzi jól magát, vagy mennyire, tudod, félénk, vagy ilyesmi. Szerintem ezeket fogják nézni a zsűrik. És szerintem itt a legnagyobb, az egésznek a legnagyobb a személyiség. Mert biztos, hogy nem azt fogjuk nézni, hogy tud összerakni, hogy meg tud-e csinálni egy ilyen csillagok háborúja videót, érted? Uh-huh. Úgyhogy... Érdekes. Jó, hát figyelj, én kíváncsian várom, minden esetre szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, így nagyon a negatív dolgokkal ugye nem igazán érdemes foglalkozni, meg kiemelni. Mi is néha belefutunk itt az adásba, hogy egy-egy ilyen kötekedős, vagy olyan kommentet beolvasunk, de hogy alapvetően igazából ennek semmi értelme nincsen, mert kötekedős emberek mindig lesznek, besamanyodott emberek mindig lesznek, akik nem vevők azokra a dolgokra, amire mondjuk te szeretnéd inspirálni az embereket, azok meg úgyis elkopnak arról a csatornáról, tehát én szerintem ezzel ilyen szempontból semmi probléma nincsen. És az lesz jó az egészben, hogy utána már ugye az első videó után, amikor a zsűri kiválasztja az első 15-öt, utána majd mi adunk nekik feladatot, hogy mi legyen a következő videó, és hogy ők azt mennyire tudják kezelni, mennyire tudják létrehozni, és szerintem ez egy ilyen érdekes kis, még aki nem nyer és már bekerül az első, mit tudom én, 10 közé, már azok is, ugye, hogy az emberek fogják nézni, még ha nem is jut el a nyereményig, de akkor is kap egy olyan platformot, hogy elé lesz téve az emberek elé, úgyhogy a növekedés szerintem mindenkinek. Jó, oké, figyelj, kösz Csarni, azért így néha-néha szerintem majd ilyen kis reportot kérünk, hogy nagyjából hol tartatok, meg mennyire jók, meg jöttek-e igazán nem tudom, annyit megkérhetnélek-e benneteket, hogy kitegyétek a jelentkezésre a linket a podcast alá, hogy tudják persze, hogy hol kell 999, erre a PayPal. Igen, dollárban. Csarni, igen, persze nem kirakjuk, de akkor amit beszéltünk a GoPro-t, majd küldjük okay, a címet. Igen, én a Xbox. Green Boxot nagyon szeretném, tehát azt... Okay. És akkor én nagyon fogok szeretni mindenkit. Na, én egy Xboxot köszönöm. Amúgy azt a Greenboxot honnan szerzitek be? Mert megnéztem, mondom, hova ilyen nekem kell, és azt írja, hogy ne egyáltalán nem szállítanak Magyarországra belőle. Tehát, hogy... Hát majd azt én az Amazonon néztem, vagy az eBay-en, és akkor ide ki fogják nekem küldeni, és akkor vagy hazaviszi valaki nekem, vagy hazapostázom. Aha. Mert ott néztem, mondom, hogy 110 dollár. 120 dollárba kerül. Két softbox, meg egy green screen, meg white screen, meg black screen az állványjal. Tehát rendesen lámpákkal, állványokkal, többszínű kárpittal. De lámpát is adnak hozzá. Igen, ha felmentek az oldalra és rákattintotok, akkor meglátjátok, hogy milyen. Ez egyébként nem is rossz, annyira rossz. Igen, azt néztem, mondom, de jó, én ebből veszek egyet, de sajnos nem szállítanak Magyarországra, legalábbis az eBay linken oda van írva, hogy hát kérdezzem meg. A szállítási költségén meg nem akarok 50 ezer forintot fizetni, mint ahogy egyik ismerősem járt, úgyhogy... Az mennyire durva, veszek egy 3000 forintos, mit tudom én, kontrollert, és 50 ezer a szállítás. De tényleg így 20 ezerért vett... Aztán lefoglalják a vámon, tudod. A 20 ezerért vett az ismerősemmel nem tudom micsodát, és ott tartották direkt már itt Magyarországon, itt a FedExnél a csomagját, mit tudom én, és a végén 20 ezer forint volt az ingyenes szállítási költség. Ott nyomnám le a torkán az ember, igen, igen. Hozzá így az csomagot, hogy... Igen, mennyi 20 ezer? Persze, gyere csak így nyugodtan. Ting-ding, álló, meghoztam a csomagot, pff, kösz. Nem tudod, gyere a hátsó kertet, és akkor megfogja a sörétest, tudod? Gyere, meghívlak egy kávéra. Gyere, igen, gyere, itt hátul be tudsz jönni. És akkor tudod, a háttérből kinyitja az ajtót, minden. Így persze, gyere, megkínálok egy hideg limonádéval, persze, és... Becsár, kapd el! Akkor kérdezi a felet, mit csináltok? Beszélgettünk, és akkor ott aknavető a hátadon. A lábam, tudod, kérsz egy harapást? Bodri, csibe! Itt van velem Szergej. Egyébként nem tudom, láttátok-e, hogy a Ryan megérkezett Amerikában nagy-nagy erőkkel, és állandóan mindenféle ilyen traktorokat posztol a Facebookján. Ma hónap azt fogjuk látni, hogy bicskával leszi a pirított hógolyót. Ezt amúgy pont szóba akartam most majd hozni a podcastben, hogy hát mi van Ryan-nel, de én annak örülnék a legjobban, hogyha valahogy meg tudnánk majd egyszer hívni, és akkor ő el tudna mondani, mert nézegettem a posztjait, hogy van neki az a fűnyírója, van belőle vagy 3 darab, és egész nap traktorozik. Tehát ő szerintem megvalósult az álma. Tehát, olyan eddig mindig traktorozni akart, most már egész nap traktorozhat bármikor, bárhogy. Úgyhogy. Hazajön is, majd a dohányt fogja rágni, és így a szivarvégeket köpködni. Na, meg ilyen búzaszál lesz a szájában, tudod? Meg kap annyi a kilók majd a zsebéből. És ilyen piros atlétája lesz, és nem vágatja le se a haját, se a szakállát, se a bajszát, tehát ilyen nagyon rednek. Na jó, Csarni, figyú, nagyon köszi, és köszönjük akkor majd akkor várunk vissza, jó, hogy mikor nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Nincs mit, mi köszönjük. Köszönöm, hogy kiragjátok a linket is, minden jót nektek. Köszi. Jó szórakozást. Köszi. Neked is, szia. Ciao. Szia. Mennyi medencézni, Csarni. Csarni. Felírtam egy Csarni. Témát. A jó kis pénztárcán ott összed be? Figyelj csak! Igen? Még nekem volt most egy témám, ugyanis rengetegen írtak, és szerintem teljesen jogosan, Hogy mit keresik, hogy mostanában majdnem ez a harmadik rész, hogy olyan nagyon komoly a podcast, és azt kell mondanom, hogy igen, ez így lett, de az nem jelenti azt, hogy így is maradt. Tehát mostanában olyan témáink voltak végig, amitől ilyen lett a podcast, de szerintem ez nem marad így. Tehát nekem nem az a célom, hogy itt egyfolytában szuperkomoly viták, veszekedések. Tehát mindenki itt írogatja, tehát nagyon sokan elkezdték írogatni, röhögni, jöttem, meg mit tudom én. Szerintem vannak hullámvölgyek ebben a műsorban is. Pillanat, tehát... várjál, hadd tisztázzak valamit. Az, ha komoly dolgokról beszélünk, közben az nem hullám. Közben Charlie lenémítanád magad, mert nagyon hangos a háttér. Tehát az, hogyha, és ezzel nagyon-nagyon szeretnék ennek ellene menni, az, hogy egy podcastben beszélünk komoly témákról, és több podcastben komoly témákról beszélgetünk, és nem röhögünk benne, én nem gondolom, hogy az hullámvölgy. Én azt gondolom, hogy azt, akit nem szórakoztat az, hogy komoly témákról, érdekes témákról tud beszélni, olyan dolgokról, amik mondjuk az életét előre mozdítják, az engem nem érdekel. Tehát az, aki írogatja, én is láttam, direkt nem akartam felolvasni, hogy röhögni jöttem meg minden. Tessék nyugodtan menni RTL klubot, nézd meg minden, Mónika Show válogatásokat, engem nem érdekel. Tehát én nem is szeretnék abba belemenni, semmiféleképpen sem, hogy itt erőltessük azt, hogy most itt akkor jó, akkor most majd mekkorákat fogunk röhögni meg minden, mert akkor röhögünk nagyokat, hogyha olyan hangulatunk van. Ez egy olyan műsor, amiben mi vagyunk benne, akinek nem tetszik, az menjen el máshova és nézze azt. Nem hívtam senkit, nem kötelező itt lenni, nem szorítok pisztolyt senkinek a fejéhez, arról beszélünk, amiről akarunk, és így hadd mondjam már meg ezeknek a kommentelőknek, meg a nézők közül, aki most esetleg kérdőjelbe ül. Nagyon szeretünk titeket, ez a mi műsorunk. Ha tetszik, nézzétek, nem tetszik, ne nézzétek. Ennyi. Egyébként nyugodtan beszéltünk vidám témákról. Csak igen, nem... én azt akartam ezzel felhozni egyébként. Én azért mondtam azt, hogy hullámvölgy, mert nem azt, tehát tényleg baromságot mondtam, hanem hogyha olyan téma van, ami komoly, akkor arról csak komolyan tudunk beszélgetni, viszont hogyha jó a téma, akkor azt muszáj megbeszélni, mert szerintem igen. Ez a műsornak a tematikája. Viszont fontos az is nyilván, hogy legyenek vidám témák, meg mit tudom én. Jó, benne vagyok. Nekem tehát... hát ezeket erőltetni nem lenne értelme szerintem sem. Nem is tartom jó ötletnek erőltetni, de minimum vidám témákat belerakunk nyilvánvalóan, ahogy jön. Most ilyenek voltak és kész, tehát válaszolva ennyi. A kommentelőknek. Így van, így van. De én nem hiszem, hogy ez így marad. Tehát, hogy én úgy értettem a hullám, hogy ilyen lesz, hogy olyan és kész. Na szóval, ez így szerintem korrekt, nem? Tehát, hogy abszolút, most abszolút. Ilyen témák vannak, és erről beszélgetünk. Majd lesznek vidám témák, akkor arról fogunk beszélgetni. Sőt, nekem van most egy vidám témám, tessék csak, hogy hozzászóljak ez a történethez. OVS! Igen, mit képzeltek? Milyen lesz? Tehát én azt képzelem, hogy oda megyünk, tehát így nem tudom, hogy ti hogy képzeljétek el, mert az a baj, erről én információt nem kaptam, hogy hányra menjek, mit csináljak. Hogy hát amikor ott. Korán kéne oda menni, igen, szerintem. Nyitás előtt, de hogy, tehát, hogy úgy ne álljunk be a sor, tehát hogy tudod, ott állunk majd a sorban, mint a Play IT-n gyakorlatilag, és akkor jó, ott állunk hát két órát, hiszem, és hogy ott fogunk, az durva lenni. Igen, és aztán oda megyek. Csúszik a podcast, csúszik az élő. Meg Zsidoftól, meg még a jegyet, vagy mi az aláírást fogok kérni, nem? Tehát, hogy ott fogok egész hát, a sorba állni. Hát én azért ki nem hagynék egy Zsidov aláírást, már nem azért, szóval azért kicsit vegyünk vissza az arcból, oké, hogy nagy videós, hogy ne, de azért egy Zsidov aláírásért csak letérdelnék. Jó, bennem is megfordult. Bennem is megfordult. Még azért gondolkodok rajta. Egyébként az a helyzet, hát hogy hívtam. Hívtam, hogy jöjjön ebbe az adásba. Azt mondta, majd meglátja, és nem jött. életet hibája. Bocsánat, miért? Nem, én egyébként meg vagyok róla győződve, hogy mármint most nem én feltétlezni, senkit elítélni. Ez az én ezt gondolom, ez véleményem, tehát nem szerintem megsértődött azon, hogy egyfolytában mondogattuk itt, hogy a Minecraft film, meg mit tudom én, Zséda veszi. Ugye én rákérdeztem, szerint... és elvileg nem is nézi a podcastet, sőt, azt se tudja, hogy mi az. Ezt akartam mondani. De és szerintem... akkor, mikor először hívtuk, miért ne vállalta volna el? Tehát, nem, érted? Szerintem Zséda... Mert szerintem új filmet forgattak, és nagyon lekötött az ideje. Nem, szerintem a Kaki Puki Szörnynek az atya, az Isten, a kitalálója, szinte biztos vagyok benne, hogy ő tisztában van azzal, hogy ő mit csinál, és ő már csak azért sem megy semmilyen dologba el, mert ő tisztában azzal, hogy mit csinál, és ő tisztában azzal, hogy és most a hatványon végig sértettük, tehát esély nincsen már, hogy nem az, hanem hogy ő nem fog ilyen dolgokba bemenni, mert ő már alapból azt hiszi, hogy itt mindenki cseszegetni fogja, és mindenki baszogatná, bocsánat a szókifejezésre, szóval hogy mindenki csak cseszegetnék, mert ugye elég sokan cseszegetik. Maradjunk annál, hogy én nem, hát igen, nem mondtuk azt, hogy mi nem mondtuk azt, hogy Zsédav bármilyen hülye gyerek lenne, szerintem. Ezt nem mondtuk. Tehát nem mondtuk, soha. Tehát soha. Tehát ha igazából mondtuk is, letagadom is, letörjük. És ha meg tisztában van azzal, hogy miért vicces az, hogy mi vele viccelődünk, akkor még ráadásul intelligens is. Csak akkor ennek ellenére nem értem, hogy miért nem tud idejönni, és maximum elhülyéskednénk itt egy érted egy fél órát. Az a helyzet, hogy egyébként videókat se csinál már, meg semmit. De most megnéztem, tegnap csinál. Te nézed fel, fel vagy iratkozva az oda tévedtem, és ebből már nem húzott ki magad, gyerünk folytatni. Igen, nyilván az aláírást is majd én is térdelve oldom meg, hátul valahol. Hallott érdünk, majd csináljuk együtt, és akkor legalább nem érzem magam egyedül. Király. Nem bírom már komolyan tovább mondani. Egyébként szerintem ő azért de csinál nem egyébként mert videó? Hiszi, igen, megnéztem, és... Nézd meg, elkezdek valamit, és bele. De nem, végig akarod sérteni, Marci, én tudom, nem hogy akarom, azt akarod mondani, nem, hogy azért, mert ilyen Szerintem csak ti... Ő azt hiszi, hogy mi nem vagyunk annyira intelligensek, hogy ne oltanánk itt szanaszét, pedig nem is lenne rá indokunk, hogy szanaszélt oltanánk, mert most szerintem... Viszont baromi jól gondolja. És én most elképzelem, hogy ül a számítógép előtt, minket hallgat, és a végén, tehát úgy forgatjuk át, hogy már ő a seggfej, és meg se szólal. Tehát, hogy... alapvetően igen. Tehát, hogy... Hogy már nem tart minket itt, ami beszóltál? Tehát, igen. Figyelj, egyébként nem is őt mi soha nem húztuk. Na várjál, de őt mi soha nem húztuk. Tehát... Nagyon reklámoztuk. Mondjuk nem hiszem, hogy túl sok szüksége van a reklámra egyrészt, viszont... Meg akik oda tévedtek, nem hiszem, hogy sokáig ott is maradtak, most ez bármilyen sértés. Vagy ha igen, akkor menjenek innen. Nem, hát akit a Minecraft videók érdekelnek, ő szerintem Zsédavot ismeri. Zsédav azért el kell ismerni, és hogy nagyon is belenyúlt... Egyébként. És hát ezt alapvető. Tehát, hogy Zsédav nagyon belenyúlt abba, hogy így ilyen kis rövid filmeket, meg ilyen kis filmeket csinált Minecraftból. És nagyon nagy nézettségre tett szert, rengeteg feliratkozója van, iszonyat nagy nézettsége, de ő is most már több mint 18 éves, aztán már elmúlt 18, nyilván neki is van saját élete, ő is már gondolom nagyjából már úgynyal, vagy nem tudom, hogy van. Úgynyal? Ezt hallottam, úgynyal, mondom, mi van? Anya, mi van? Pont azt akartam mondani, hogy flakon cicával foglalkozik, meg ilyenek, azt egyben mondom, Amúgy most nem ide tartozik, de Isti mondott nekem valamelyik nap egy oltári dolgot, amit én nem tudom, tudósokkal végeztetni kell, mint kísérletet. Zsédavnak barátnője van? Nem, mindjárt visszatérhetünk a Zsédavra, de igen, ez már durva volt szerintem, hogy minél kövérebb egy ember, annál viccesebben nevet. Ez és nálad egyébként tökéletesen így van, így... szóval az a szakadás, amit te... Mióta folytál, és... abszolút nem vagy vicces. és így körbenéztem, így mutatott egy videón, egy YouTube-ot, hogy oltár ide ilyen, tehát az én háromszorosom gyakorlatilag, a fasz is elkezdett röhögni, és gyakorlatilag visítottam utána a röhögéstől. Tehát valahogy, ezt nem tudom, hogy működik, de tényleg minél kövérebb egy ember, annál viccesebben röhög. Ez tehát pontosan így van. Én ezt nem tudom, hogy ez hogy működik, tehát hogyha most én lefogynék egy körülbelül Marcinak a szintjére, akkor én már onnantól nem tudnék viccesen nevetni, pedig ugyanilyen hangszálaim vannak. Tehát, hogy értem, amit mondok. Onnantól hát... már az emberek nem tudnák elképzelni a hullámzó hasadat, miközben röhögsz. Marci, hagyd már abba! Most neked ilyen már elnézést, ürüléket ebédeltél? Nem, hogy így... én komolyan vettem a podcast elején kiadott feladatot, hogy veszekedjek veletek. Én azóta ahhoz tartom magam. Nekem senki nem mondta azt, hogy álljak le. Én azóta ahhoz fogom tartani magam, és én ehhez tartom magam. Tehát akkor te félreértem ezt a feladatot gyakorlatilag. Én abszolút. És utána azt mondod, hogy Zsédavnak nincs elég intelligenciája. Ez most fájt. Ez most tájt, már az elején is Zéna volt. Micsoda payback! Az elején is Zéna volt. Ennél már csak az volt nagyobb payback, amikor kiraktam egy zenét azzal a címmel, hogy miért csak ilyen rövid, és most az éppen mellettem fekvő és éppen YouTube videót hallgató barátnőm odaírt a kommentbe. Ismerős a kérdés, mi? Ezt azt én is láttam, de nem tudtam, hogy ő írta ki. Tehát nem tudtam, hogy valaki, ezt... aki hát idézőjelben szeret. Micsoda, én nem értem, hogy mi van. Kiraktam hogy... egy zenét Facebookra, kilinkeltem, és igen, azzal a címmel raktam ki, hogy miért csak ilyen rövid, mert egyébként van egy 2 perces zene, és tökre hallgattam volna még tovább. És akkor itt van, miért csak ilyen rövid, ezzel a címmel raktam ki a zenét. Figyelj, barátnőm odaírt a kommentbe, ismerős ez a kérdés, mi? És az a poén, hogy én azt hittem, én azt hittem, hogy ezt egy troll írta ki, tehát én nem tudtam, hogy olyasmi, olyas valaki írta ki, aki idézőjelbe szeret, most hát azért így használom, hát szeret, hogy idézőjel a komment után. Nem, igazából nem szereti Marcit, hanem, hanem a milliók miatt van vele. Persze, hát a YouTube milliók, igen. A YouTube hát meg az egyfolytában a marihuana supply, tehát megállás nélkül. Ugye múltkor is írtam a kommented alá, hogy ott felháborodtál néhány kommenten, amit írtak neked, nem? Így volt, nem? Nem, ott nem kommenten háborodtam fel. Nem, hanem ezeken a lájkolós oldalakon. Igen, nem csak a lájkolós oldalakon, hanem azokon a barmokon, akik még ezekre rá is kattintanak, és rájöttem egyébként, hogy azért egyre szarabb az életem, és azért érzem magam egyre rosszabbul, mert rengeteg ismerősöm van Facebookon, és az esküszöm egy idő után negatívan hat az emberre. De egyébként szóval nem csak csinálj újat. Posztjai, az már van egyébként. Tehát is újat csinált, és törölt le a légit. Van egyébként új, de ezt már csak a community miatt is megtartom. Mindegy, szóval, hogy rengeteg embernek látom a posztját, és így nagyon sok ember által informálódok, és nagyon sok ember életét látom azzal, hogy a posztjait látom, és amikor még ezek mellett is, mert ezeken még úgy túl tudok lépni, tudod, mert oké, görgetek, ez sem érdekel, le tudom ki ez, mindegy, leszarom tovább, de amikor már olyaneket is látok, hogy ezek a tipikus ilyen, nem is, hogy ezeket a podcastingnek hívom, ez a patkány marketinges címek, ez a tuti rá fogsz kattintani, hülye. Igen, gyerek, és utána, hogy lásd a posztot, igen, Schumachernek leesett a feje, 11 éves lány a fürdőszobában, meg 9 éves lánynak ellopták a telefonját, elképesztő, mit találtak rajta, meg hazament a 15 éves lány. Csak akkor láthatod a posztot, hogyha lájkolod, megosztod, írsz kommentet. Persze, tehát ez azért hozzátartozik. Nem csak azt csinálja, hogy hogyha lájkolod meg mert van az a hülye gyerek, aki tudod odaírja, hogy kattints a tetszikre, és akkor folytatódik a történet, tudod, a 12 éves lányjal ezt csinált az apja, miután hazament, és bikiniben látta őt a fürdőszobában. Van az, amikor tetszikelni kell, és utána tovább folytatódik a sztori, egyébként nem folytatódik a sztori tovább, hanem valami orbitális pornó hirdetés behoz neked majd az orrodba. De és van az, amikor csak párhuzamosan és a üzenőfalatra elküldi e-mailben, minden üzenetet így pontosan. Mint Alexnak is jönnek a pornós oldalról az e-mail. Igen, tehát én hogy kiraktam egyébként az e-mail címet a videóim alá, tehát ezt meg is említettem a múltkor, most már újak jönnek, szerintem vérszemet kapott az, aki eddig csinálta, hogy de olyanok jönnek, hogy dugimost.hu, az neked is jön, meg rossz lányok, meg rossz fiúk, tehát így elnézést. Rossz lányok, dugimost.hu, szex kapcsolatkereső, a párod sose tudja meg. Én olyan reklámot kaptam karácsonykor, nem hittem el, olyan reklámot kaptam, ez volt benne. Karácsonykor ne csak a fa álljon, olcsó Viagra, most. Mondjuk ez hasonló, amikor elküldtem neked a nyári melóra a sperma bankot, tehát hogy... Ja, Alexa való Facebook kommunikáció a legjobb, figyelj, Alex, reméljük random... nem jön ki olyan izé PD-patch, amiben az lesz a helyzt. Ülök az iskolába, tudod, mit olyan délelőtt 10-kor, már mit magyar óra kellős közepén írok. Figyelj, Alex ennyivel írám. Hallod, Marci? Szerintem egy magasabb szintre kéne léptetni a kapcsolatunkat. Elküld egy képet a szobáról, a szobájáról, egy üres szobáról, azt mondja, tessék, lefotóztam neked a fingomat, remélem örülsz. És ezt magyar óra közepén értem, érted, megkapom ezt a kontentet. Hát szerinted mit sikítok, érted, és kiküldenek magyar órára, mert ott röhögök, behugyozok a röhögéstől, kiküldenek, leküldenek az igazgatóhoz, hogy nem bírom a babbalni, visszamegyek, és akkor mi a bajod, te gyerek, miért kell nevetni, mi olyan vicceset mondtam, mert egyébként a magyar tanár olyan, hogy azon lehet röhögni. Mondom, semmi, megmutatom neki az üzenetet, megmutattam neki az üzenetet, és konkrétan azután nem volt, az utolsó négy órát nem bírta végigtartani az órából, mert folyamatosan ez járt az eszébe, úgy, hogy még Alexnak a profilképét is megmutattam neki, ami egy másik történet, már azon is szakad az az ember, aki nem ismeri ezt az embert. Zseniális kontentet szokott küldeni nekem az ember, imádom. Úristen, megkönnyeztem. Én ezt nekem nem mesélted, hogy ebből a lefényképeztem a fingomat nevezetű oltári szar poénból ekkora történet lett. Mire szakítottál, Alex? Tehát, hogy hol fogja ezt őt pozitívan érni? Tehát, nem tudom, én azt hittem, hogy ott, ha megnézi, és akkor lefényképeztem, és akkor és akkor tovább lépünk ezen. Nem tudtam, hogy ebből igazgató lett, mert már végén kirúgják Marcit, mert lefényképeztem a szobámat. Tehát azt mondjuk, aki követ engem Twitteren, azt tudhatja, hogy én rendszeresen posztolom az Alexszal folytatott Facebook beszélgetéseinket. Például így teljesen random érkeznek ilyenek, hogy tudod, így fölkelek reggel, benyomom a Facebookon, és akkor így, Alex, tessék itt egy idézet. Senkit sem hagyunk az útszélén a terepjáróba pityeregni, napigazgatóság. Erre visszaírok, senkit sem hagyunk az útszélén, mondta a tekes Jeep, majd elhúzott a stoppos mellett. És akkor ilyenek, tehát, hogy így igen, tehát olyan epic Facebookon, de akartak értelmes dolgot még eddig nem sikerült beszélni, ellenben totál retardált random hülyeségeket, tehát most nem kell itt semmi exkluzívra gondolni. Igazából olyanokat, aminek semmi értelme nincs, vagy nem jön oda. Tehát, hogy ilyen... Valaki azt írta, hogy Alex nevetés az X-faktorban való, és így azt képzeld el, hogy elröhögöm magam valaki, a döntőig. Valaki remixelje meg Alexet egy mit tudom én, Adéltől a Set Fire to the Rain. Nem, hanem a tudod, ez a unofficial Twitter himnusz, ez a I follow you, deep sea baby, az és Alex áttérve, I follow you. Pontosan, meg kell csinálni. Egyébként az eddigi legjobb Alex üzenet content, hey good life, láttam nyári merót keresel, tessék, www.krio.hu/spermabank/spermabankára.ph. Láttam, hogy keresnek olyat, tudod, aki hát segít. Valaki írja, hogy van egy fóka az adásban. Na várj, láttam, hogy a spermabankban olyan embereket keresnek, akik segítenek a férfiaknak. Hú, hogy lehet ezt egy ilyen műsorban elmondani? Sehogy inkább jó. Ezt mindenki értette, hogy mire keresik ezeket a hölgyeket a spermabankba, és én ezt elküldtem Goodlike-nak, mert egyébként baromi jó fizetés van. Én nem kérek belőle, de nem tudom, hogy Goodlike mit szeret, mit nem. Simán tolnám egyébként, simán tolnám. Ha nem YouTube-oznék, tuti tolnám, figyelj. Így is tudom, csak nem fizetnek érte, nem? Van egy foka a műsorban, gyerekek, mindjárt tapsolok. Tehát így is tudom, csak tudod. Azt vágjátok, hogy hogy van egy ilyen weboldal, hogy alexovics.hu, az egyik kommentben olvastam, és Alexovics Kft. Igen, én is láttam. Hallod, le kéne védetned a nevedet. Hát, mint egy Alexovics. És aztán beperelni őket, Győrű baráti cég. És majd ezzel az Alexovics teamenes profilképpel, amit a Rambó János rakott össze, ahol úgy nézek ki, mint egy retardát gyakorlatilag, ezzel igen. A képpel fog írni mint nekik, egy retardát, hogy most féljetek! Aki fejre esett, tudod? Tehát, igen, és már csak ilyen tudós köpeny, meg tudós szemüveg kéne rám, és tiszta olyan lennék, tehát ilyen, az őrült idióta tudós, tehát én komolyan mondom, én be fogom perelni mindenkit, mert... A tipikus bedesz. Az abszolút bedesz, szóval hát, Alex a nagyobb bedexet nem találsz. Egyébként nem tudom, most kicsit visszakanyarodva, ezek a lájkolós oldalak, ezek tényleg durvák. Tehát, hogy régen volt egy, vagy volt kettő, és olyanok volt, hogy rákattintottál, és utána tényleg megmutatta a kontentet. Igen, a szarvas ember például ilyen volt, amikor Totál Kamu címmel, Totál Kamu cikkel, tudod, de mindenki rákattintott, mert ilyen, hogy Schumer meghalt, amikor ugye balesete volt. Nem, és meg volt ez a felébredt ilyen... a kómából, és 20 évet öregedett, és egy olyan kép pontosan, volt, ahol rajta volt Schumacher, pontosan, és annyira gagyi Photoshoppal befehérítették pontosan. A haját, hogy ilyen nagyon durván. Igen, és azt is ilyen több ezer like, de ilyen amúgy, nagyon most durva. Most nem elkámozni akarok. Rájuk írtam, ez egyébként ezekre, én most azért mondom, mert egyébként azóta már nem működnek. Rájuk írtam, hogy ugyan már, hogyha már ennyire idióták, hogy ilyeneket csinálnak, hogy ennyi szabadidők van, akkor már ugyan már jó üzletet csinálnak ezzel az egészen, mert egyébként megkérdeztem tőlük, hogy milyen az oldalnak a statisztikája, küldjenek róla a képet, mert hogy befektető lennék, egy reklám befektető lennék, hogy én szeretnék ott reklámozni, milliós kattintásuk volt, na most mit csinál az okos marketinges? Ó, hát tök minden milyen kontentem van, milliós kattintás van rajta, eladok 150 ezerre reklámot, ugyanígy működik a napi kaki is, a másik szóval kifizet. Szerintem nem fogsz tudni kontent. Már. De simán eladsz, hidd el, simán eladsz, csak a de ki akar egy ilyen oldalra, tehát hogy jó, fölnéz, akkor most én nem akarok ingyen. És olyan rage-ek, ja, várjál, olyan fikák. Én nem akarok ingyen reklámozni, meg semmi, de én ismerem például az Asztadamot, nagyon régen sokat nézegettem, most is néha feltévedek. Húszrony tőlük, igen. És ismerem a srácot is, meg mit tudom, és ő mondta nekem, hogy igazából ő soha nem akar ilyet csinálni, és tényleg, hogyha Facebookon kirak valamit és rákattint, azt megnézheted. Tehát, mert mondta, hogy igazából az neki nem biznisz, hogy most kirak valami hírgerjesztőt, aztán lájkold az oldalt, oszd meg, aztán kalapszar, amit megosztod, és akkor tudod, nem megutálod az egészet. Micsoda? CC. Nem már az Asztadon. CC vagy CO. Ja. Ez olyan, mint trollfészer, nem kutya. Régen nagyon mentek ezek, de most már valójában nem látsz ezektől nagy izé tartalmat. Igen, CO. Na most, de érted, tehát, hogy ez neki nem jó, tehát ezt írta is, hogy ez neki rohadtul nem jó, érted? Micsoda? Hogy megutáltatja az oldalt saját magával. Ezt akarom mondani, igen. Vagy nem se a nézőivel, tehát, hogy ezt a lájkod, és akkor megláthatod, és utána megláthatod, és egy kalap szar, mert köze nincs ahhoz, amit megosztott. Én ezért igen, és kiraksz egy, mit tudom én, foglalkozol egy termékkel, és kiraksz a Schumacher megőszült, és hogy hú, nézd meg, és akkor rákattintasz, és nincs ott semmi, csak egy ha fuck you, izé felirat, és utána a Facebookodon szétposztolta, és utána azt a bannert, amit ott meglátok, az ellen maximum még gyűlöletet fogok érezni. Nem, hogy érted, egy rákattintok, vagy valami igen, ilyesmi, igen, tehát igen. Ez, nem tudom. Abszolút igazad tehát, van, de ezen szerintem... kívül nagy pénzeket húznak le egyébként. Az ilyen pornó oldalak általában mindig ilyenek. Hát az mindig a csúcsforgalom van általában. Hát na látod, azok meg azért nagy pénzeket fizetnek azért, hogy ilyen nagy kattintás oldalakon meglegyenek. És tök mindegy, hogy napi kaki, vagy szarvasember, mindig hát, utálod én azt imádom, de fizetsz oda, hogy... Azt imádom, amikor most nem akarok, de felmész akalóz hajóra, ami nem egy olyan oldal, ahonnan be lehet szerezni bármilyen illegális szoftvert. Illegális és... szoftvert nem szerzel be, csak egy szoftvert szerzel be illegálisan. Nem, egy torrentet szerzek be, de azt nem tudjuk, hogy miről szól. Mindegy. Tehát mindenki ismeri a kalózhajót, tehát így nem mondom ki angolul, mert nem tudom, mi fog történni. Nem tudom, Pirate Bay. Most miért kell ezt Pirate, mert kalózk, Pirate Bay. És, ja, Pirate Bay. Igen, ezt... Most ha azt mondom, hogy megauplóad, akkor letilt minket a FBI... Na, és ott például, tehát ott mész ott a torrentek között, és jobb oldalt mindig van egy csaj, aki vagy orgazmus szimlel, vagy rázza a mellét, vagy a segét, és nézem a kommenteket, de annyira zavar, hogy a szemem sarkában valaki éppen elélvez. Tehát, hogy... Azért. Alapvetően egyébként ez tényleg elég. Annyira lesz, zavar, hogy egyszerűen, és akkor annyira gusztustalan, hogy mindig odafordítom a fejem, és már nem elfelejtem, mit kerestem. Tehát, hogy... Ez mondjuk a te problémát, hogyha ennyire tudja vonni a figyelmedet pár ilyen balmed. És ha még fiatalabb is lennél, akkor még azért néha-néha egy-egy üresebb pillanatodban azért csak kattintaná. Igen, egy pixeles bannerre, ami nem látszik, arra rögtön figyelj, tehát hogy... Na igen, megint igen, a pornónál járunk. Igen, tehát kimész, és ott van egy Neste a begerjesz, nem? Tehát, hogy... A napikisfiú.hu-n mit keres good like? Na most a napikisfiú.hu-ról nekem olyasmi jut eszembe, amit nem kell látni. Ja? Hát ez úgy volt, kellett a pénz, és fiatal voltam, jó? Adjatok! Na és még te voltál, a napikisfiú voltál. Na figyeljetek, OVS, tulajdonképpen OVS-en ugye lesz egy műsorunk. Nem áruljuk el, hogy mi lesz, főleg azért, mert még mert mi sem tudjátok. Tudjuk. Például már egyébként vagy három podcast szólt erről. De nem áruljuk el, mi lesz! Igen, én is azt megtudjátok. De mi szólt róla? Hát mi semmit a podcastben már nagyon sokszor beszélgettünk erről. De mi beszéltünk, mert én még mai napig nem tudom, mit fogunk ott csinálni, hát... azon kívül, hogy podcast lesz. Hát annyi. Én is ennyit tudok. Na jó, de most azért azt mondom, hogy hát, hogy nyilván egy külön műsor tervvel fogunk készülni, nem? Ja, hát te tudod, van rá 4 napunk megélni. Te vagy a góré. Te vagy a műsorvezető. Te vagy a kaveri. Hát és... csak tudnám a helyedben. Tudom, csak nem akarom még elmondani. Ó, még nekünk se érted, és az a legjobb az egészben. Alex sem, ki, és én most sem tudjuk. Most bocs, hogy offolok, de itt írják, hogy mi az a napi kis fiú, és így láttam, hogy... Tehát, hogy megvagy, megvagy! Tehát, hogy akinek, akit ez érdekel, az... Na jó. Szóval, a podcast az egy nagyon megszűnik. Jó műsor. Nem. És most megszűnik. És... gyakorlatilag táncolni fogunk az OVS-en, tangában és melltartóban, keveri külön rudas tánccal is készül. Ha ezt megcsinálod, pedig mazsarettezni fog. Ha ezt megcsinálod, Alex, te ott a tangában és bikiniben való táncolás nem megcsinálod. Te. Nem én. Mi? De légy szíves, csináld meg te, jó? Szóval, hogyha ezt te megcsinálod, akkor az, a világ összes pénzét nekem adom. Egyszerűen nincs na annyi jó, pénz, okay, amennyit. Na jó, kezdem kicsit kellemetlen érezni. Nem tudom, engem ez nem köt le annyira ez a pornós téma, és szerintem nem is annyira vicces. Ez nem pornós, ezt csak be akartam mutatni, hogy igazából mire számíthatnak a nézők. Tudom, hogy nem nagyon szeretnél rudon táncolni, de fogsz, azért valahogy mélyen mindenkiben benne van ez a szál. És a vágy. Igen, hát bennem nem. Na mi az H2, mi az H2 videó? Valaki ezt mondta, hogy láttad-e a gameplayt? Igen, én nekem is ezt írták, de én egyáltalán nem láttam. Egyáltalán nem láttad a gameplayt, ami igazából nem gameplay, hanem egy cinematic trailer. Tehát, hogy... De az tavaly volt a cinematic, most már azért csak volt gameplay, nem? Nem Pointed. Volt szerintem semmi. Én nem tudok róla, hogy lett volna. Hát az arra csak... Keresek. Arra csak felkaptuk volna a fejünket, hogy hát nem tudom. Tehát én nagyon-nagyon várom a Mirror's Edge 2-t. Én még az egyet sem pörgettem ki, pedig már vagy ötszörnek kiültem. Kontrollerrel jobban? Pedig ki kellett volna. Azt mondja, Mirror's Edge 2, E3 2014, Early Gameplay. Hát te nézzük. Mutasd. Adj egy linket nékünk. Jaj, igen, ezek a kreatív kommentelők. Na most ez tényleg egy cinematic, tehát... Hát akkor ez még annyira nem érdekel. Nem cinematic! Ja, prototype-ot mutogattak! Aha! Na, mutass tehát csak, a motorról. Csak. Aha! Na, mutatom. Küldöm a linkecskét. Ide, azonnal rakjad be a podcastbe. Mindenképpen. Beszélnek az új motorról, amit én nem tudok hallgatni, ugye, mert tőlem megy a podcast, hogy hogy működik. Nem látok sok különbséget a régi motorról. De... Ha kicsit beletekelsz, az elején ott a faszi mozog, azért mozogott, mert hogy gondolom élő parkörösöket mintáztak le. 20 másodpercnél kezdődik el a motornak a bemutatása. Jobb lett, sokkal jobb lett itt a nézőfordulásokat. Alapvetően ugye szép, tehát azt mindenképpen el lehet mondani. Jó, de ez nem... még csak fehér textúra, meg piros, úgy látom. Az igen. Viszont gyönyörű, tehát az viszont igen, gyönyörű. Nagyon, hát az egyben is nagyon szép volt egyébként. Meg ahogy látom, végre egyébként nem ilyen szemrohasztóan fehér, szóval annyira nagy volt a brightness, és annyira nem lehetett kényelmesre állítani, amikor elkezdtem vele játszani, hogy engem ez nagyon zavaró volt nekem. Hogy ilyen kiégette a retinámat, amikor itt 11-kor nekiálltam játszani, és így... Hát most azért már vannak olyan gépek, amik elviszik, meg konzolok a hatalmasan jól kidolgozott grafikai motort, most már szerintem nincs erre szükség, hogy ugye... Mondjuk egyébként itt nagyon mutogatják, olyan, én túl nagy különbséget nem látok már. Nagyon nagy, nincs egyébként. A közepén látok olyasmikat, hogy például a harcrendszer elég kemény lett. Tehát, hogy igen, tehát nagyon élethűen, csapni. Igen, és nagyon élethűen viselkednek az NPC-k. Tehát, hogy úgy esik el, úgy fetreng, úgy ütsz oda neki. Ez tetszik, nekem ez nagyon tetszik. Igen, ugye az egyben nagyon sokszor benne volt az, hogy ugye tudatosan úgy csinálták meg, hogy ne tudjál rambózni. Tehát, hogy igen. Egyáltalán ne legyen rá lehetőséged, viszont így néha már azért kicsit unalmasabb volt egy olyan rész, ahol azzal szórakoztál csak, hogy jó, akkor most át tudok-e vajon úgy lendülni, hogy közben előjenek szana széjjel. Tehát kicsit ilyen végtelennek érezted magadat. Tehát... Meg, hogy voltak azok, akik szintén futottak, mint te, de azokat nem tudtad megölni. Az csak úgy futott utánad, és tudtál előtte futni. Igen. Most azt nézem, pont itt a felénél, 1:10, hogy ezeket is most már le lehet rugdosni, meg lehet velük harcolni. Ennek én nagyon örülök, mert ebből egy nagyon jó játék lehet. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az egy is nagyon jó volt. Hát az egy nekem nagyon-nagyon tetszett, én többször kivittem, bár az a helyzet, hogy a Steam-es verzióban volt egy bug, amikor az egyik pálya egyik részénél egy lépcsőfordulóba beakadt a játék, de annyira iszonyatosan durván beakadt, hogy ilyen percenként két képkockát ment, és akármilyen laptopon, gépen próbáltam, mindegyiken ugyanúgy megakadt, és ami a legdurvább volt, hogy ugye ha azt nem vitted végig, akkor elakadtál a játékba. És pedig Steam-es verzió van meg nekem, tehát hogy a frissítések minden megjött, stb. És képzétek el, hogy ilyen egy perc per képkockával fordultam ott be abba a lépcsőfordulóba, vagy 20 percig eltartott kb., de annyira irritált, mert gondoltam végigviszem, és utána meg szépen futott tovább, mintha mi se történt volna. Hát akkor ez volt szerintem egy ilyen valami grafikai bug a játékban, amit... Nagyon durva volt, és de a processzor sem hajtotta jobban meg, hát elég epic slow motion volt, olyan slow motion, hogy... Tehát 20 percig tartott egy fordulás, az aztán tényleg elég slow. Az tehát... Hát volt, játék... időm gondolkodni. Igen, a fejlesztők azt akarták, hogy minden egyes képkockát kielvezd a játéknak. Mert annyit hát dolgoztak rajta. Igen, a fehér grafikán. Szóval ebben a rohanó világban csak megállnék egy 20 percre egy kanyarfordulóban. Na, hát nem. Egyébként de... gyakorlatilag szerintem, ugye nem írták most se, hogy mikor jön ki a játék. És ahogy 2005-ben bejelentik, hát, 2016-ban, tehát... Nem az, hanem hogy látom, hogy egyébként tehát most már jól működik a mechanika meg minden, de level design szempontjából semmi nincs kész, ugye, mert fehér falak vannak, meg tehát ilyen gyorsba összerakott teszt pályák, tehát hogy gyakorlatilag itt a játék még az elejénél tart, tehát ez még 2 év, mire ebben a játék lesz szerintem. Tehát, hát szinte biztos, igen. Ez viszont tudom, jó lesz, amit... reméljük. Mirror's Edge az általában jó, hogy... Hát egy készült belőle, az jó volt, az a kettő nem biztos, hogy jó, de jónak tűnik, az biztos. Marci, amit akarok kérdezni, te most vettél Xboxot? Nem, én most... Kontrollert vett. Én most egy kontrollert vettem, mert én Xboxot akartam venni, szóval bennem volt, hogy én ma elmegyek és veszek egy Xbox 360 kontrollert. Azt nem kellett volna. Nem mint hogyha... A... 360-at? Nem, a konzolt nem kellett volna. Nem, mint hogyha úgy működnék, és annyira jól menne nekem anyagilag, hogy gyerekek, mit csinálják ma, Xboxot veszek, szóval nekem ez egy 2-3 hónapos gondolkozás kellett ehhez, mert nekem nagyon sok haverom van, aki FIFA 14-ezik, és akkor Ultimate Team-ezik, meg G-töltözik online, meg játszanak online, de inkább ez a FIFA az, ami vonzott nagyon, meg igazából party a dolog, hogy átjön haver, és akkor leülünk, Xboxozunk egyet. De... Hát ez kontrollerre a PC-n ugyanúgy megoldod. Tehát... Igen, ezt akartam mondani, hogy ott ugye leviszed a nagyobb tévére, rákötöd, szóval ebben még egyébként mindig az Xboxot pártolom, viszont nekem most van 1, 2, 3, 5, 10 olyan haverom, akivel azt mondanám, hogy gyere már át, és akkor Xboxozunk egyet, azért meg nem veszek. Hirtelen, most nem adok rá ki annyi pénzt, mert egy nincs is, kettő meg nem. És az volt, hogy megnéztem, hogy mennyi egy Xboxra egy játék, egy FIFA 14 például, 10 ropi, na mondom, akkor nyasgem, mert fölnéztem G2 árót, pedig 18-20 dollárért már lehetett venni, az pedig a 6000 forint, és akkor azt mondtam, hogy akkor inkább veszek egy kontrollert géphez, ezzel Super Meat Boy-ozni könnyebben tudok, ugye zseniális az a játék, azt próbáld ki, ezt meg kell venned, azt hiszem 3 euró. Igen, az nem egy rossz játék, az biztos. De jó, viszont az kontroller nélkül az halál, az pusztulatus, az halál. Hát ez nem is lehet kontroller nélkül szerintem. Ki is írták az elén, hogy a te érdekedben játszál ezzel kontrollerrel. Én tudok rajta Super Meat Boy-ozni, tudok rajta gépen fifázni, a formegyezés nagyon sokkal könnyebben, ugye nem mindegy, hogy egy V betűvel egy teljes fordulatot nyomsz a kormányon, vagy pedig azért tudod a joystickkal, ugye az analoggal váltakozni, milyen szögben akarod a kormányt fordítani, ez nektek nem nagy autós buziknak nem mond annyira sokat, de nekem azért számít, én szeretek. Szóval, ja, meg már most azt mondtad az előbb, hogy mi vagyunk autóbuzik. Nem, azt hanem, hogy nektek, mint nem nagy autóbuzik, hát igen, nem de teljesen számít. Úgy hangzott, tehát, hogy... Mert hülye vagyok. Szóval, hogy igen, szóval úgy régóta akartam egy kontrollert, és akkor elmentem, fél 7500 forintért vettem egy kontrollert, ahelyett, hogy kiadtam volna 60 ezeret egy Xboxra, meg még 10 ezeret egy játékra, meg 8 ezeret még egyet, szóval inkább azt mondtam, hogy egyébként ez meg úgyis jön PC-re, már, a GTA. Most már én azon gondolkodom, hogy kezd tönkre menni a 360-as kontrollerem a PC-hez, ami megvan 3 éve. joystickon már nem jól működne, mit tudom én, és Xbox One kontrollert fogok venni. Az is jó, és az már van PC-hez is, hogy az bejelent az X-re. De nem, tehát maga az érzékelő, tehát hogy vezeték nélküli legyen, az nekem fontos, mert nem szeretem itt pakolgatni a kábeleket. Az a régi érzékelő szerintem fogja tudni fogadni az új Xbox One-nak a kontrollerét is. Szerintem. Ne legyél benne annyira biztos. Nem. Majd, hát erről majd nézzük akkor fórumokat. Szó, volt, igen, volt erről szó, de hogy mi lett a vége, azt nem tudom. Azt tudom, hogy körülbelül egy hete jelentette be a Microsoftos pali, hogy az Xbox One-os kontrollerintől jó PC-hez is. Szóval ezt hát tudom. Az lehet, azt jelenti, hogy adtak ki hozzá driver, de azt nem tudjuk, hogy a 360-as PC-s érzékelő fogja érzékelni az Xbox One kontrollert. Ha valaki az tudja, az írja nézni. Már meg itt podcast kommentbe, hogy neki milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban. Egyébként tudjátok, nagyon mire fontos. Fűztem mostanában rá? Én még akartam valamit mondani. Na mondjad, csak mert azt vártam, hogy én is tudjak egy indie sztorit mondani. Mondjad akkor. Senkit nem ér... Mehetünk, igen. Megvettem anno a Humble Bundle-nél valami pakkot, és benne volt a Hotline Miami. És arra most nagyon ráfüttél. Nem? Hogy azt a tipi próbáltátok? Nem, de néztem rá a videót, és ilyen jó vicces, fun. Az a helyzet, hogy először, amikor megvettem, fölraktam, amiatt vettem meg. Kipróbáltam, és így, ezt mit ajnározták? Aztán valamelyik egy hete, vagy mikor, ugye elkezdtem, meséltem is nektek ugye ezeket a Humble Bundle-ös cuccokat beregisztrálni Steamre, vettem egy nagy levegőt, hogy végigfutok rajta, és így föltelepítettem, este mit tudom én, 10:30-kor már mindenki le volt teljesen offolva itthon nálunk, mindenki aludt, jó, fülhallgató fel, és mondom, kipróbálom a Hotline Miami-t. A zene, a hangulat, a játékmenet, a beszólások, a poénok benne, hogy azt, hát ha még valamilyen, tehát ha még jó indie játékkal játszottatok, és az a helyzet, hogy ez nem az, hogy ugye nyilván direkt gagyira van megcsinálva a grafikája, viszont maga a játék az nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy a 10. fejezetnél tartok, azt hiszem, de van egy olyan rész, ahol így körülbelül 20 percen át próbáltam egy folyosón átmenni. És már a végén ugye vannak különböző fegyverek, akkor például mit tudom én, van kés, meg ilyen gépfegyver, minden, de nem mindig jó választás a hangos fegyver. És ez akkor... egy side-scroller egyébként? Hát ilyen madártávlatból nézett föntről, tehát nem. Aha. Viszont nagyon érdekes a mechanikája, mert bal egérgomb, jobb egérgomb, tehát ennyi, plusz van a shift, amivel kicsit előrébb tudsz nézni magán a mappon, de hát nyilván belelátsz az összes szobába, ami van, mert fölülnézetből van. De például olyat, hogy fölveszed jobb egérgombbal a fegyvert, ballal lősz, de jobban el is tudod dobni, tehát például ilyen van benne, hogy nem nagyon van lőszer, meg nem tudsz hozzá fölvenni lőszert a fegyverekhez, hanem új fegyvert kell fölvenned, mintha mindig egy tár lenne benne. És mit tudom én, van egy szobába három fickó, berontasz a shotgunnal, izét hármat lelősz, egyet mellé lősz, a másik szobából kiront egy fickó, akkor azt még lelövöd, elfogyott a lőszered, és rohan feléd a másik csávó, és meg tudod azt csinálni, hogy hozzávágod. És akkor izé elesik, oda rohan, space nyomsz, és akkor így elkezd izé éppen amilyen fegyver a kezedben van, vagy ha nincs fegyver, akkor így elkezdi, hát én kivégezni, úgymond, a fejét ütni a falba, vagy szamuráj karddal, vagy tehát bármi ilyesmi van benne. Tehát ilyen csomóféle variációs lehetőség. És olyan viccek vannak benne például, hogy minden egyes chapter után van egy, amit megcsinálsz, van egy ilyen hülyeség, tulajdonképpen nem is értem, hogy miért van benne, hogy mit tudom én, először még beugrasz a videótékába, dumálgatsz egy picit, kiveszed a filmet, hazamész. Másnap felkelsz, elmész a következő fejezet helyszínére, megcsinálod, akkor utána megint elmész mondjuk a kocsmába, iszol egy izét, egy üdítőt, stb. És aztán minél több fejezeten mész, egyre durvább helyek azok, ahova járkálsz. Tehát mit tudom én, bemész a videótékába, vagy mondjuk bemész a kávézóba, vagy bemész a kocsmába, eddig, ahol emberek beszélgettek, most ott két fickó érbefagyva fekszik az asztalon, és közben felnéz rád az egyik egy golyóval a homlokán, és mi van, mit nézed, haver? Tudod, és akkor utána oda mész a izéhoz, a pultoshoz, aki mögött, benne a pultban, ott fekszik, mit tudom én, egy fejetlen ember. Tehát ez egész ilyen irgalmatlan morbid, és tele van egyébként azt jó poénnal. Mert ez nekem is megvan az a bundle. Tehát... És az a durva, hogy a zenéje az olyan, hogy így, már az a csengő hangom, tehát, hogy így annyira fülbe mászol, hogy volt, hogy mit tudom én, két órán keresztül mentem előre, és ilyen nagyon pörgetős maga az egész játék, ezért a zenéje is olyan, hogy tudod, ha 20-szorra szúrod el ugyanazt a részt, akkor csak nem az van, hogy jó, ez gagyi, hanem 21-szer még idegesebb vagy, és már végig úgy mész be, hogy szeded fel a shotgunokat, lősz, dobálod el szamurákat, kaszabolsz, tudod, és akkor így végeztem, megcsináltam, tudod, és ez a sikerélmény kicsit olyan, mint a Super Meat Boy ebből a szempontból, hogy így 20-szorra nekimész, 21-szerre sikerül, és így felugrasz, és így pörgeted a kontrollert, és utána visszanézed a visszajátszást, no, az a legjobb. Igen, és hogy hogy csináltam. Most nézem, megláttam a store page-t. Ráadásul iszonyat olcsó, és most jön majd a kettő is. Ez teljesen felülről nézetes, vagyis legalábbis olyan nagyon régi árkád nézet. Árkád nézet, igen. Tehát egy nagyon picit mögötted van a kamera, de mondom, az a poén benne, hogy ez nem csak annyi, hogy van egy mindig más szoba, és akkor más szoba, és hogy jó, ennyi, hanem sztoria van az egésznek, és hogy egy ilyen grafikával, egy ilyen ötlettel igazi, élvezhető sztorit, ráadásul mit tudom én, kórházba kerülsz, és akkor be vagy drogozva, és és akkor ott kell settenkedned, meg kész. Hát, igen, Marci játék, tehát, hogy ablakon ki kell mászni, tehát, hogy minden egyes pályát próbáltak úgy megcsinálni, hogy élvezhető legyen, mit tudom, berontasz egy helyre, mindenkit kinyírsz, de a DJ-t nem tudod kinyírni, és a DJ középen rendületlenül tolja a zenét, és ott mixel, tudod, tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon hangulatosan, mint valami régi retro 80-as évekbeli akciófilm, tudod, amikor jött Schwarzenegger és egy tárral mindenkit lekaszabolt, tehát, hogy ez a feelingje van, de egyébként nehéz, tehát nehéz maga a játék, meg elég hosszú. Nézem a értékeléseket alul, és mindenki mondja, hogy zseniális, tehát a kedvencem a második review az, hogy ajánlja a játékot, és imádok másokat bántani nevű kommentel. Igen, tehát nem egy children safe játék olyan szempontból, hogy itt azért, tehát most azt hiszem nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, a legjobb fegyver a szamuráj kard. Tehát ez olyan, mint a abban is azt mondtam, hogy jaj, hát nem lesz ebből semmi, tehát a Shadow Warrior anno, igen, ha visszaemlékszel, ez még 96-ban talán, vagy 7-ben jött ki. Igen, és ott akkor, is szamuráj karddal mentél. És akkor mondom, hogy jó, hát mit vársz egy kérdés játékról, és rendesen még majdnapig lehet látni, hogy félbeszakad a gyerek, tehát így keresztben, nagyon menő, és ezt gifben megcsinálták. Tehát orbitálisan jó dolgot lehet csinálni. Engem ez érdekel is, hogyha most le is töltöttem a mert volt a library-mbe, úgyhogy én ezt gondolod, ki is fogom próbálni. Úgyhogy én véleményem szerint ez egy baromi jó ötleten alapul, nem tudom, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, de szerintem ez rohadt jó. Amit én még el akartam mondani, és ilyen játékkal kapcsolatos, vagy nem tudom, még akarsz ebből valamit mondani? Ja, nem, semmi, csak ezt már múltkor is el akartam újságolni, ha esetleg aki nem ismerné, vagy megvan neki, de nem vette rá a fáradtságot, mert elriasztott, hogy csúnya. Nem unalmas, nagyon-nagyon jó játék. Úgyhogy igazából ezért akartam csak elmondani. Na, hát ezt én és instant get lesz, tehát ugye most az E3-on bejelentették. Eleve az, hogy az E3-on egy ilyen játékot, egy ilyen 8-bites grafikájú játékot, E3-on bemutatják a második részét, szerintem az önmagában már... Az már jelent valamit. Az már jelent valamit, igen. És ovációval fogadták. Egyébként pont az E3-ról akartam beszélni. Ugyanis emlékeztek a Rainbow Six Siege nevű játékra? Azt hiszem jól mondom ki. Rainbow Six Siege. Az 5v5 terror versus... Akkor... Ja, igen. És hogy odament Angry Joe, nézegettem a reviewját, odament a faszihoz, az egyik developerhez, és akkor még ő maga is mondta, tehát, hogy a Joe, hogy gyakorlatilag, tehát senki nem beszél így multiplayerben, ez bullshit, tudod? Igen. Tehát, hogy ott, mert ott mondták, hogy jól vagy, igen, minden király, jó, akkor jobb ajtó, tudod? Igen. És mondta, hogy kipróbálta a játékot, és gyakorlatilag ez nem bullshit. Itt kolyakit fogsz beszélni. Aha, tehát hogy egy kicsit ilyen lassabb játékmenet, ami megköveteli azt, hogy igen, megköveteli azt, hogy egyfolytában beszélni kell, tartani a kapcsolatot és taktikázni, hogy te merről mész, oké, te jobbra, akkor te menjél balra. Tehát effektív, ez nem volt bullshit. Tehát nyilván be volt, nyilván ez skriptelt játékmenet volt, de hogy kipróbálták a játékot, és ez tényleg így működik. Tehát ebből egy borzasztóan jó ilyen csapat szórakozós játékot lehet összerakni. Emlékeztek a Svetre? Annak idején? Igen, pont azt akartam mondani, hogy egyébként az egész játék ugyanolyan, mint az, ha a Svetnek lenne egy multiplayer módja. Ami zseniális, ami igen. Borzasztóan jó, és nem értjük, hogy mi tartott ennyi ideig. Valamint ugye Tom Clancy, ő meghalt, és volt ez a probléma, hogy nem akarták úgy kiadni a játékot, hogy Tom Clancy's, mert már nem él. Legalábbis de... én ezt olvastam ott az Ubisoftnál. Nem él, miért? Mi van egyébként vele? Mert hát, ha nyilván nem él, akkor nagyjából sejtem, mi van vele. Tehát, de hogy maga a developer team azt nem akarta, hogy most enélkül, tehát a trademark nélkül adja ki a játékot. Ja, tavaly októberbe halt meg. Mert azért ez egy márka, hogy Tom Clancy, tehát hogy... Hát egy elég nagy neve van, igen. Mint hogyha a Valve kiad valamit, tudod? Annak neve van. Aha. Hát egyébként én most a Wikit olvasom. Mi lett a feleséged, de mit csináltál te vele? Próbáltátok ti a Hawkot, ugye Tom Clancy-nek ezt a repülős, vadászrepülős játékát? Nem. Próbálta nem. Valaki? Annyira érdekelne, hogy milyen. Én nagyon-nagyon szeretnék egy jó ilyen repcsis játékot vadászni magamnak. De ilyen kicsit ilyen árkádasabb, tehát hogy nem, tehát nem akarok hozzávenni 200.000 forintért izét itthonra a futóművet, meg mit tudom én, tudod, tehát hogy így. Mert egy jó repülős játékhoz elengedhetetlen egy futómű. Igen. Egyébként nem viccelek, de nekem a Battlefield 2-nek a repülési élvezete az egyszerűen annyira megfogott, és annyira tetszett, hogy én azóta nem játszottam annál jobb annál jobb repülési élményem, talán ezt így játékban. Ezt így, igen, ezt nagyon jól meg volt csinálva. Nagyon. Helikopterezésre, ezt adom. Elnekezd, könyörgöm. Ezt adom. Nagyon adás, amit most mondasz. Gyakorlatilag egyébként innen indult ki az aztadom.co, tehát hogy egyébként ez, igen, tényleg? Igen, tehát hogy annó nagyon sokat használták ezt az adom, de akkor még nem volt ennyire gáz. Tehát hogy ez még a békebeli időszakban van, ez olyan adom. Végül. Valaki írt Facebookon kommentet, megszűnik podcast, mindegy, hagyjuk most, hogy helyes írás, ahol volt, inkább Alexovics, jó, oké, tehát olvasom, amire gondolhatott, megszűnik a podcast, inkább Alexovics spoilerezze, nyilván ez egy kamu profil, mert rich, tehát hogy csével, tehát rendesen csével, nulla profilképpel, jó, köszi. És még egyszer, úgy olvasd már fel, ahogy le is van írva, arra nagyon kíváncsi vagyok. Ja, jó. Nem vagy te arra, hogy kíváncsi, hidd el nekem. Megpróbálom. Rich, megszűnk a podcast, inkább Alexovics spoilerezzen. Jó, szerintem ez direkt van így írva. Persze, tuti. Inkább? Kimaradt az ábetű, vagy az egy inkább? Nem maradt ki. Azt szeretem, akinek van magyar billentyűzete, de nem ír ékezetes betűt. Azt nagyon hát az a legnagyobb. Én tehát is ott kell gondolkodnom, mert turbónál megértem, mert neki nincs magyar billentyűzete, de érted, tehát ott kell gondolkodnom, hogy most akkor ő betű van ott, vagy ő, és akkor, vagy ő betű, vagy ő, és akkor az U betű helyett mi van? Tudod, tehát gyakorlatilag, ha nem teszed be a szó, vagy valami, akkor eltévedsz benne, nagyon nehéz. Közben most eszembe jutott valami, hogy aki csinálta nekünk, tudjátok, ezt a podcast képet, aki ilyen mobil játékot dizájnolt, stb. Vele kellett volna beszélni, mert segít az új, pontosabban a podcast, official podcast weboldalunknak a dizájnjában. Igen, egyébként ez nem egy olyan terv, ami majd egyszer csak füstbe megy, és semmi nem lesz belőle. Tehát ez szerintem már teljesen legit, hogy lesz ilyen. Tehát ezt már állíthatjuk, hogy coming. Valaki írja közben reagálva, hogy a War Thunder, hát nem tudom, én próbáltam a War Thunder-t. Én is. Igazából nekem úgy bejött, de egyedül baromi unalmas volt. Nagyon. De én egyébként fogok róla gameplay videót csinálni. Előre szólok. Szóval én szeretnék. Ryan el akartam, de nem jó, hogy kiment ezért, mert ő ugye nagyon profi ebben. Igen, nekem is ő mondta. És akkor mondta, hogy jó, gyere, viszlek egy játékra, és akkor hát az volt a sikerélmény, hogy állandóan lelőttek, tehát hogy szerintem el se találtam senkit, mert asszisztom se nagyon volt, vagy nem, már annyira nem emlékszek rá. De legalább felmentél Gold 2-be. Ja igen, Goldba fönt vagyok, hát nem 2-be, Gold 5-be. Felkerisztem magam Goldba, full egyedül. Egyébként azt mondták, hogy mi... Alex kiadott egy drogos poént, és most nagyon elgondolkodtam, hogy hol. Mert ez fontos. Mert ez fontos. Tehát, hogy csalódtak bennem az emberek, látom. Na igen? Ja, semmi, csak Marci benyögte, vagy itt most írtam feldobta, úgyhogy így közben én is akkor itt random elmondtam az én kis örömömet, hogy igen, felkerisztem magam a LOL-ba, a Gold-ba. És azóta nem játszanak velem a srácok egyébként. És azóta csak nem szeret szólok. A családom. Igen. Mert én is elkezdtem lolozni, hát botok ellen játszunk, de végre kezdem érteni, hogy mi a podcast, csak aztán a többiek elmentek egyedül podcastezni. Én meg egyedül... Mi a LOL? Mert azt mondtam, mi a podcast. Jó, elkezdtétek egyedül lolozni, én meg itt maradtam, én meg egyedül nem fog játszani. Hát, én egyébként múltkor rád írtam, hogy Alex, melyek egyet botok ellen, hogy nem eljössz, meg ki akartam próbálni. Igen, de akkor nem volt időm. Tehát, ja. Akkor nem, hát igen, akinek alkalmas. Nincs ideje, az ne akarjon lolozni. Ez nem az a játék, amire nem lehet idő. De szóljál, Alex, és menjünk, csak hát nekem úgy alapvetően nem jut eszembe, hogy fú, de jó lenne botok ellen menni, tehát hogyha te rám írsz és kezdeményezel, hát nagyon amikor, szívesen megyek veled. Amikor írok, akkor meg az lesz, hogy dolgozol, nem? Rám írhatsz, hát, általában te szoktál dolgozok. Nekem szólni, hogy most van időd, nem? Mindegy, ezt majd megbeszéljük, mert ez 100%-ig kulisszatitok. Kulifa titok, 100%-ig 1 millió dollár! Adja bele a... 100 millió dollár! Egyébként van még valami témátok? Valaki írja, hogy beszéljünk a telefonokról. Hát van... Már megtettük, farming, traktoros telefon idején. Kell. Igen, tehát hogy... Ryan-nek, tehát... Igen, Ryan-nel mi egyszer beszélgettünk ugye a telefonokra, én azóta nem merek már, tehát... Igen, tehát ez a pottyantos budin, a scoreboard, és hogy a traktoros játék a telefonon, tehát hogy ami tekerni kell a kombányt, ha bárkit érdekel ez, akkor keressen rá a podcast, nem tudjuk, hanyadik epizód, most szerintem mobilozunk nevű részre. Közben kérdezik, miért nem dotázik senki? Dotáztam. Kipróbáltuk. Én is kipróbáltam, nekem nem jött be. És nekem bejött egyébként, azt kell, hogy mondjam. Nekem, jó, nekem is két, volt. Nekem is bejött két meccsig, utána úgy valahogy nem vitt rá sors, hogy elővegyem. Más azért maga a játék, tehát én azért nem érzem benne azt a... Tehát a Dotában, a Dota olyan, mint hogyha mit tudom én, jó, nem mondok inkább semmit, tehát hogy a... Tehát a LOL, aki LOL-ból ment dotázni, szerintem azért nem tetszik neki, mert a LOL az egy nagyon letisztult, kifejezetten arra megy rá, hogy ez egy versenysport, és hogy átlátható legyen, nyilván ugye eleve így építették, tehát nem volt nehéz nekik erre rámenni, de is azt azért ezt elég tudatosan is szem előtt tartják a pályatervezésnél, ugye most az új grafikai elemek úgy kerülnek már be, hogy még letisztultabb legyen, kicsit minimalistább legyen, hogy ugye egyből tudjad, hogy akire kattintasz, az ki az, és hogy ne az effektek legyenek. Ami baromi jó ötlet, hogy a próktól kérik a tanár. Én ezt láttam erről a videót is, hogy gyakorlatilag, tehát meghívják azokat, akik már ugye tudják, hogy mi a dörgés ebbe a játékba, és akkor azokra hallgatnak a developerek, akik effektíve ezzel játszanak. Szerintem ez nagyon jó. Is most már így van, amióta kijött a magyar szinkron, azóta például te tudod formálni a magyar szinkront, ráérsz, ahogy hívják, és onnantól kezdve elbírálják, hogy esetleg ez a fordítás nem lett jó, minden kéne változtatni, szóval most már több ilyen community van, ami... szupporton, ami foglalkozik velünk. Igazából, igen, és viszont a Dotában én pont azt érzem, hogy abban meg annyi ilyen füst, meg grafika. Én például kapásból kikapcsoltam az összes ilyen cuccot, tehát levettem minimálra a grafikát, mert egyszerűen azt sem láttam, hogy mi történik. Tehát ez a zsigó, villám, izé, mit tudom én, és egyszerűen... Ez a Dota volt? Ez a Dota volt, igen, és egyszerűen így mondom, mi ez az ős káosz? Hát hogy lehet ebbe látni, hogy ki meg mi? Ja, meg hát ugye azért lényegesen nehezebb, mint a LoL. Igen, tehát ezt nem hiszem, hogy a LoL-osok nagyon átmennek dotázni, legalábbis nagyon... Én is kétlem. Tehát aki a Dota egy nagyon jó játék, de ha valaki hozzászokik a LoL-hoz, nagyon nehéz utána a Dota. Ez olyan, mintha valaki megszokja a Call of Duty-t, nagyon nehéz utána a Counter-Strike, tehát hogy... Igen, hát mert azt hiszed, hogy úgy működik, ugye ez egy jó példa volt speciál szerintem. Igen, mert ugye a Counter-Strike-ban meg kell tanulnod lőni, nem az van, hogy megnyomod a jobb egeret, és az tudja, hogy oda fog lőni az a fegyver. Igen, mert tehát, tudod kell a szórást. Ugye, na és ez egy jó példa, hogy a kódban nagyon sokszor ugye ez a gránátizé vető, meg tehát robbanások, meg effektek, meg mit tudom én, mondjuk például, mint a Battlefield, viszont ugye a Csé, ott meg, az meg nagyon letisztult, igen, nagyon. Nagyon izé, tehát az meg nagyon erre a verseny részére megy rá. Valaki minden nagyon jól látható. Valaki épített egy nagyon tuning ladát, mert komolyan mondom, mindig podcast alatt kezd el itt izé. Jasszozni. Ki is találtuk a nast. Tehát ő igazából nastozik. Nastozik. Mert hogy a nasolás, az igazából csak nas, az az igazi szó. A nassolásban. Igen. Ez olyan, mint a nagyolás, csak nassolás. Tehát igazából nas, kettős keres nas. De akkor miért nassolás? Hashtag nas. Ja, hát a jasszolás, az meg jassz. Na jó. Hát ez az. De milyen szó az, hogy jassz? Hát és az milyen, hogy nas? Ennek semmi értelme, de Twitteren kurva jól néz ki, ezt akartam mondani. Tehát, hogy iszi, mit tudom én, kész az új videóm, és blingelek benne az új rózsaszín dotcuccommal. Nas! Jassz! Nasz! És akkor így tényleg próbáljunk egyszer egy videót összerakni, ahol ilyen három betűs szavakba fogunk beszélni. Nagyon jass ez a snasz. Tweet. Post. De nem is nasz, hanem sna. Mert az már többes szám, a snasz. XD, hát igazából, XD. Hogyha csak egyből, amiről beszélsz, akkor csak sna. Mert a snasz az a többes szám. Mi van? Annyira jó, mikor csönd van, és tudom, hogy nem értettétek az egészet. Hát, mert a snasz az nem többes szám. De most az! Igazából... De most az! Várja, van egy kérdés, hogy én igazából játékmechanikai szempontból érdekel, hogy mi a véleményetek, mert arról sokat lehet beszélni, hogy... Hát egyszerűbb a kezelőfelület, meg a hősök irányítása, LOL-ban igen, egyszerűbb, tehát LOL tényleg egyszerűbb, és ugye ezért is mondtam, hogy egyszerűbb elsajátítható plusz. Én nem játszottam ranked meccset, nyilván a Dotával nem akartam senkit vérig sérteni, és meg magamnak egy rossz napot szerezni azzal, hogy fú, noob report, meg mit tudom én. Hát én hányszor jártam így viszont a LOL-ban. Viszont én azt vettem észre, hogy például Dotába mentem, egy nagyobb szintűvel mentünk először, és ott már ezért jóval jobb playerek voltak, mint amilyenek mi voltunk, és ez meg is látszott a statokon, de hogy tehát Alexet a negyedik percbe akarták csak reportolni. És igen, engem reportoltak a Dotába az első percben. De az első game-eden gyakorlatilag. Igen, tehát hogy, mert hogy sniperrel mentem, mert hogy az mekkora jó. És akkor és rögtön elkezdték, hogy miért megy középen? Hát mondom, és írtam is, hogy gyerekek, először játszom, tehát hogy én... Igen. Na mindegy, de és amit én észrevettem, hogy itt sokkal kevésbé kötöttebb, tehát mit tudom én, ha én LOL-ban mondjuk a 15. percig, mit tudom én, support vagyok, és fölmegyek topra, hát akkor, vagy mondjuk akár például midre, jó, még a mid talán belefér, vagy elkezdek kovályogni a jungle-be, hát akkor ott report, noob, húz vissza a lénedre, mit tudom én. Viszont itt a Dotában meg azt láttam, hogy itt mindenki kovályog jobbra, balra, tehát hát ebben a szempontból annyira... sokkal érdekesebb volt, hogy az első játék perctől, hogy ilyen itt jött, ott jött, sokkal bonyolultabb ugye a jungle, tehát... Jó, de nem hiszem, hogy fentebb ez már így megy, tehát ez lehet, hogy azért volt így, mert gyakorlatilag mindenki nullás karakterrel legelső Nem, én utána mentem a Levivel, és ő nem nullás, tehát ő már tök régóta dotázik, és ő komolyabb playerek mentek. Mondom, tehát, hogy ott nagyobb szintűek voltak, és És ott is ez volt. Most valaki írja a Smite-ot, ne fárasztatok a Smite-tal. Tehát az, én Ryan-nek végignéztem egy streamét, és annál gagyibb valamit én még nagyon-nagyon régen nem láttam. És most minden, az összes Smite-os embert most magamra ide. Igen, azt akartam mondani, ez nem volt egy jó húzás. Szerintem. Viszont a Dotában tök jó, hogy alapvetően az összes hőst kipróbáltad, amelyiket csak akarod. És nem kell fizetni meg, nincs jó, elnökletek. De... Azért nekem hiányozna ez, szóval... Ha nekem van egy olyan hősöm, ami a LoL-ba 7008, akkor azért mekkora jambi vagyok, mert hogy van egy 7008-as hősöm, érted? Megveszem Yasuo-t, akkor azért én érzem azt, hogy hát azért nagy jambi vagyok. Most az, hogyha megkapnám Yasuo-t ingyen, azért nekem azért nem tudom, annyira nem okozom nagy örömet, szóval fú, nem tudom, hogy megfogalmazni nekik. De értem, ezt, mire hogyha... gondolsz, hogy nem gyűjtögetsz, és akkor húzzé. Igen, szóval akkor úgy rajolhatok, érted, hogy azért nekem mégiscsak megvan ez. Igen, és jó, bemész persze, az első pár meccs, és kérdezik, na, milyen jó OP, nem OP, tehát, hogy... Igen, szóval benne van ez, meg ugyanez a skinek is, ugye... Hát meg változatos tőle a játék, az biztos. Tehát, igen, hogy... igen. Igen. Hogy nincs meg mindenkinek minden sem, tehát én nagyon régóta lolozok, és azt hiszem, hogy még 6 vagy 7 hiányzik. Nekem meg vagy 30 szerintem. Mert én sose vettem championokat. Mennyi van összesen? Rengeteg. Akkor nem nekem tudom, rengeteg hiányzik. Segítsetek. Neked egy darabod nincs a legjelentőbb. Nekem egy darab, igen, tehát nekem nagyon sok. Ja, mindig hiányzik. Az ingyenesek megvannak. Azok meg. Mondjuk az izé az tetszett, az a kivel voltam, az a csaj. Amelyiknek az a... Riven voltam. Riven egyébként jó is. Hát amelyiknek az a minigánya, meg rakéta vetője nem, volt. Nem, az Jinx. Ja, az Jinx. Ez egy új karakter. Aránylag igen. Good luck, szoktál rankedezni, és ha igen, hol vagy? Emu nem vagyok, szóval... Pénis csárda 12. Emu Nordisten vagyok, ugyanolyan, ahol Alexék vannak. Azt, hogy szoktam rankedezni, az nagyon ritka. Mostanában valamikor el akarok egyébként kezdeni, mert úgy tök jó lenne, hogyha most azért már följutnék valamilyen... Hogy hívják be, hogy hát figyelj, most gondolod, mehetünk, ízé, dolgozhatunk. Ez a baj, félek, hogy lehúzlak. Mert én most per pillanat úr ranked vagyok. Mert ugye én itt a szezonváltás után még nem is rankedeztem. Érte valaki, hogy a Smite az jó. Rájött a komment, akasszuk fel, tehát hogy... kétszer rankedeztem, egyszer nyertem, egyszer pedig kikaptam. 120 darab karakter van. Az igen. Az durva, hogy akkor nekem annyi megvan. Írják, hogy a Smite nagyon ganyin néz ki, de nem olyan rossz. Igen, nekem is inkább ez a ránéztem, és akkor jó, hogy néz ez ki? Tehát, hogy mint emlékeztek, volt az a játék, Alex, csináltunk róla is, hogy hú, de jó lesz, mi volt az a játék? Az mondjuk nem nézett ki rosszul, viszont talán be tök gagyi volt a... Jó, nem tudom. Dehogy nem. Nagyon jár az agyam. Promós videó volt. De emlékszel, hogy mire gondolok? Megvan. Panzár! Én is tudom, Panzár! Hú, mekkora is. Király, meg mit tudom én, és akkor így letöltöttük, hogy, és tök jól nézett ki, meg tök jó pályák voltak, de hogy így, mi a franc folyik itt? Tehát, hogy, igen. Hogy ebben mi a jó? Eltöröm az egeremet, maximum ennyi, tehát ez a kat-kat-kat-kat-kat, tehát gyakorlatilag ennyi volt. Hát azért a LoL-ban is van egy kat-kat-kat-kat-kat feeling. Jó, hát igen, tehát hogy nekem van egy külön egerem a LoL-ra, tehát amit nem sajnálok, de tényleg, mert ez a tehát, hogy tényleg, hogy ez. Alexnak egyébként ezt nehéz megszokni, hogy lolozni így kell, hogy folyamatosan ez a... Igen. Alex, ez inkább az a kényelmes oros. Én akkor most lemegyek alt-tabra. Igen, közben Facebookon válaszolok. Megnézem, mi a helyzet a Facebookon. Igen, csak és így Alex, pozícionálj, ott egy minion, last hit, hol, mi, igen. Mi? Jó, jó hát gyerekek, játszom harmadszorra, tehát ezt most igazán nem kéne felhozni nekem. Jó, persze, vágom, csak vicces, akárhogy is nézzük. Azt mondja, a LOL 1.500.000 forintot ad a LOL foglalásnak. Nem, dollár, nem tudom, hogy annyit hoztak ebbe, de a Dota International 2014 10 millió dolláron van. Ez nem tudom. Egyébként a LOL foglalás, ez egy hivatalos magyar LOL bajnokság. Nemrég jelentették be a fődíjukat. Full Razer, gamer cuccok. Valami, nem tudom, hány százezer forint értékben van a győztesnek, meg még 1 millió forint KP-ban. Szóval ilyen cute kis ajándék. Így valaki, de ennyi erővel a Battlefield 4 egy marha szép virtuális taktikai kidobós. Amúgy egyébként ez egy nagyon szép megfogalmazás az FPS-nek, ugye, hogy kidobós, mert az egyébként... De inkább a csé kidobós szerintem, ha már itt tartunk, mert a csébe tényleg ez van, hogy így mentél, meghaltál, tehát hogy ott azért... Igen, tehát ott nem, nincs ez a respawn, nyilván van olyan a BFB-s játékpontban nincs respawn, de nem az terjedt el, hanem a Conquest, ami igazából egy ilyen nagy, hatalmas aréna lövöldözés, tehát hogy... Közben írta itt valaki egyébként, hogy nem ismeri a LOL-t, de hogy csak ölni kell benne, igaz? Hogy, vagy kell benne csinálni mást is. Nem, ez egy mobile játék. Egyébként a mobile játékokat nagyon nehezen szokja meg az ember. Én is azért tudtam megszokni, pedig én nagyon nem vagyok egy nagy gamer. Azért sikerült megszoktam nekem a mobile játékot, de volt egy ember, aki megtanított játszani. Na de az nem úgy tanított meg játszani. Marcikám, arra menjél, ne arra. Nem. Ott hajnali kettőkor olyan ordibálások voltak velem. Miért kell azt a malénet elgin elfídeni? És üvöltött velem az ember, érted? És így onnantól úgy megtanultam lolozni, hogy nem fideltem egy darabszor sem, érted? Tehát a Marci stressz helyzetben tud a legjobban tanulni. Tehát, én pontosan. Én az iskolás éveidet nem tudom, hogy hogy csináltad. Tehát, hogy hát így. Megkérted, hogy valaki kérdezek, és ha valami rosszat mondasz, akkor rögt nordítson? Tehát, hogy... Így van. Vagy hogy mit tudom én, a kezed egy ilyen tűzőgépen volt, és... Tehát, hogy... Kérdezik, hogy hol vagyok Ranked-en Goldban? Most jutottam föl a héten. De nem azt gondolom, EU-ne. És ez valami ja, nagyon király, ez az Gold egyébként? Hát úgy van, hogy a LoL játékosok, azt hiszem, hogy 70% a bronz, ugye az az első. De hogy ez olyan, mint például a Cségóba a sas, meg a... Igen. Hát ez igen, ez kb. A sas. Ez a Global Elite, meg a... Nem, a Global Elite nem, az a Platinum. Ahol most van izé, Kavri az inkább a dupla kala, nincsen a sas. Szóval az inkább hát egy a sas, én azt várjál, hát figyelj, ugye a... Vagy van a Sheriff csillag. De Cségbe izé, 3 verzió. Vagy de várj, de Kavri, ötös vagy, szóval Gold ötös, szóval maradjunk dupla kalánál. Ja, dupla kala, igen. Vagy Sheriff. Gold egynél már Sheriff. Azt mondom. Hát vagy Gold 3-nál Sheriff, igen. Uh-huh. Ugye itt úgy van, hogy van bronz, van silver, van gold, van platina, és van challenger. Challenger. De hát challenger ugye az, akik profi játékosok. Tehát az már a global elit. Nem, az igen. Annál is durvább. Tehát az a... Az, aki már nem is megy csak így rankedezgetni, csak úgy, hanem izé, hanem... Rendes, izé, tehát ő terembe belül durva, mindenki tehát is. Ő ilyen nagyon durva, igen. Tehát az akit így mindig magad mellett akarsz tudni a csapatban. Igen, és ez ugye limitált. És egyébként minden egyes rangban 5 szint van. Szóval van bronz 5, bronz 4, bronz 3, bronz 2, bronz 1, bronz. És akkor utána van egy promó, és onnantól kerülsz fel silver 5, silver 4, szóval mindegyik rangot 5-ször járad meg. És ebbe a szezonba, ugye minden évben egyszer lezárják a szezont, akkor van egy ilyen holt idő, amikor nem igazán számít elvileg, de azért az MMR-be beleszámít, hogy mennyit vesztesz, mennyit nem, de akkor itt ilyen, akkor tolják bele ugye a frissítéseket, stb. Az általában évvége szokott lenni, és aztán elkezdődik az új szezon, ahol most mindig máshogy van, de most nullázták mindenkinek a rangját, nem igen, és aztán kellett csinálnod. Nem, nulláztak mindenkinek a rangját, és kellett csinálnod 10 darab promó meccset. És én például a Silver 2-ben zártam ezt az előző szezont, és 10 promó meccsemből 9-et megnyertem. Az igen. És igen. És végig Szechuáni jungler, tehát semmi más végig Szechuáni jungler. Egyszer az mentem másod, azt buktunk, igen. És engem bedobott Gold 5-be. Az igen. És... Az nagy mázli egyébként. Az nagy mázli, igen, mert általában nem szokták. Általában, ha ilyen arányban is csak maximum egyen jobban dob be. Bedobott Gold 5-be, aztán egy ideig nem loloztam, és aztán múltkor mondom, újra játszok egy keveset, újra lett időm, és inaktivitás miatt visszadobott Silver 4-be. Azt hittem, hogy agyonverem. Tehát, júj. Ja. Várjál, azt írják, hogy úgy van, hogy hogy fa, bronz, ezüst, arany, platina, nem, gémán, most csak a vicc, a wood, mindenki kérdez ez a divíziót. Ha valaki nagyon rossz, akkor mindig ezt mondják neki, hogy izé woodenbe vagy, tehát, hogy ezt arra mondják, hogy... Tírták, hogy a bronz elég ciki, hát de szerintem, tehát aki most kezdi, nem tudom, hogy az miért lenne ciki, tehát, hogy ez olyan, mint a Chegoba Silver, tehát most kezdte. Nem, nem, annyiban nem, hogy rankedezni, csak 30 a szint után tudsz. És... Ja, utána maradsz bronzba, tehát így... Nem, tehát úgy van, hogy rankedezni alapvetően akkor kezdesz el, amikor már elég jónak érzed magad, ha nem érdemes egyből 30 a szinten, érdemes egy pár száz winnek meglennie, és akkor elkezdesz rankedezni, megcsinálod a 10 besoroló meccsedet, azt hiszem 10 van, Marci, nem? Igen. Hogy 10 besoroló meccsedet megcsinálod. De most te is te most rankedezel egyébként, Kevin? Én csak rankedezek. Aha. Én csak rankedezek, én normál nem megyek. Mondom, ez ugyanúgy működik, mint a Chego skill rendszer, ott is 10 meccs kell ahhoz, hogy kapjál valami szart, nem? Igen, csak nem vagyok benne biztos, hogy Chébe hogyan van, hogy hát, hogy hogyan dob. Ja, mondjuk is ott is bedobhat akár egyből sasba. Igen, tehát igen, igen, azt igen, akartam itt mondani, is hogy... van, igen, itt is így van, tehát nem egyből bronzba kezdesz mindenféleképpen, hanem ha jó az MMR-ed, ez ilyen statisztika win-lose arányokból, meg egy-két dologból számolják ilyen elő. Akkor akár ha a tizet megcsinálod jól, akkor bedobhat, mit tudom én. Hát a múltkor... Fogalm sincs, engem bronzba dobott, amikor először megcsináltam. Múltkor egyébként ez volt, hogy Devurra játszottunk egy a kis accountján, ami nem volt rank. És hogy ugye ő alapból jól játszik. És ja amit, igen, és a legelső rankja, igen, a legelső rankja izé volt, azt hiszem AK2 vagy dupla kala. Tehát, hogy... Dupla kala volt, igen, igen, igazad van tényleg. Na, itt is ugyanígy van, tehát nem feltétlen vagy bronzra kárhoztatva, csak az a helyzet, hogy engem például a SoundX, akik régóta néznek, ők tudják, hogy kicsoda, akivel először loloztál egyébként, aki ilyen nagyon elmagyarázza, nagyon izé, olyannyira elmagyaráz, hogy aztán már nem értesz belőle semmit, tudod, tehát ez a nagyon részletesen. És Szungyi tanítgatott, hogy mit kell, hogyan kell, meg küldött át linkeket. Az a helyzet, hogy folyamatosan nyilván ebbe tud fejlődni az ember, tehát például neked ezért tetszene, Alex, mert itt valóságosan folyamatosan látod, hogy egyre jobb vagy. Viszont például nagyon sokszor az van, hogy a bronzba például az a jellemző, azt onnan megismered, ha valaki bronzos, hogy egyfolytában legkisebb hibára is flémel, egyből anyád, kilépek, récskúi, tehát ez a nagyon amatőr módon, ha mit tudom én, az elején nem álltok jól, akkor izé, 20 minute surrender, add föl egyből, és minél feljebb jutsz, ez annál kevésbé van, nem mondom, hogy nincsen, de annál kevésbé van. És aha. Például... Amikor már a játékosok együtt tudnak dolgozni azokkal is, akik nem annyira jók. Nem tehát... annyira jók, vagy azt mondják például most már Goldba is itt többször előfordult az, hogy mit tudom én, elcsesztem valamit, és akkor mondta a srác, hogy nem baj, mit tudom én, elkezdett valaki flémelni, és írt a srác, nem baj, ne, semmi gond, ne ezzel foglalkozunk, figyeljünk magára a játékra, meg tudjuk még nyerni. És akkor mindenki szépen csöndbe volt, befogta a száját, és figyeltünk igen, arra, amit már kell vannak, csinálni, és a végén visszahoztuk. De egyébként csak az jut el fentre, aki már komolyabban szeretné ezt csinálni, és aki nyilván akkor ezek szerint, tehát jobban tud együtt dolgozni már mindenkivel, tehát hogy jó fej gyakorlatilag. Igen. Nyilván ott is vannak bunkóseggek, meg mit tudom én, meg mindenhol vannak. De hogy úgy, ott ugye már, ha már ilyen sokáig eljutott meg, mit tudom én, akkor már neki is célja az, hogy ne még jobban lealázza. Ja, bocs, a Diamond kimaradt. Igen, kihagytuk, bocs, igen. Hát ezt mondtam, és azért az, hogy bullshit, tehát így igazából nem gond. Nem, én a Woodenre gondoltam, tehát arra mondtam csak, nem a Diamondra. Mondtam, hogy gyémánt, és akkor még jó, nyilván ilyet is írt, hogy koreai, tehát nem hiszem, hogy van ilyen stílusú. A koreait arra mondják, ha valaki annyira durva, nyilván, tudod, tehát nyilván. Ez az iszonyat kocka. Hát volt, hogy izéba, lolba, mit tudom én, gyerek ilyen, nem tudom, 4-5 pentát letolt, és akkor így végigírta, hogy hú, na milyen jó vagyok, adjátok föl, tudod, végig tolta minden, és akkor így a vesztes csapat, meg hát gondoltad, mennyire le lehetett lombozva, nem tudom, 35-ben voltunk kb. Illetve hát a csávó nem mi, mert minden killt elvitt, és akkor a csávó írja, na mit szóltok, ez már koreai szint, és akkor így írja a csávó, akit nagyon-nagyon vert, igen. Neked koreai szinted van, nekem meg életem. Jaj, ez a legjobb, igen. Tudod, amikor valaki jobb nálad, akkor élettelen proli. Ha valaki rosszabb nálad, akkor meg rohadjál, akkor nem tudsz játszani. Igen, igen. Akkor még van a tryhard, tudod? Az nem, is, egyébként, ha egy országokban nézzük, akkor van a koreai, meg a lengyel. Igen, a lengyel, Eastern, például a hülye lengyel, vagy lengyel, hogyha a lengyeleznek, polákok. A polákok az egyenlő azzal, hogy noob vagy, mert hogy nagyon sok lengyel játszik ezen a szerveren, és hát nyilván a nagy számok törvénye alapján rengeteget flémelnek, meg trollkodnak, meg mit tudom én, de egyszerűen csak azért, mert szerintem egyébként, mert ők játszanak többen, és akkor ez is van benne, tudod, hogy a lengyelezés, tehát a hülye pollák, meg minden, és akkor írja csávó, nem zavar, hogy Svédországban élek. Igen. És hogy köze nincsen a lengyelekhez. Egyébként érdekes, mert ugye ez például az a játék, és azért annyira rákattanós, mert ugye itt tényleg tudod követni a saját fejlődésedet, és ha betartasz bizonyos szabályokat, vagy elfogadsz dolgokat, például, hogy nem kell rage-elni, én is például belementem abba, hogy elkezdtem rage-elni, és akkor tirogattam, hogy de nem, mert te, meg én, meg nem itt, de te ott ezt csináltad, és közben lehet, hogy kétszer-háromszor ki is nyírtak, mert irogattam, meg nem arra figyeltem. Úgyhogy tényleg most már megtanultam azt, hogy bármi van, nyilván nem lehet minden meccset megnyerni, de bármi van, fogom, ha olyan a csávó, egyszer lemútolom, és nem foglalkozok vele. Tehát például itt, van egy ilyen funkció is benne. Itt írják, hogy én meg azt bírom lóva, hogy mid or feed, utána elengedjük midre, és feed-el. És tényleg ezt én is annyira utálom, csak nem tudom, mi ez a feed-elés. Feed-elés az, amikor eltöltem az Jó, ez most így volt vicces, mert haha, ja. Alex kurva nem érte ez az egészhez. De tudod, én azért mert nem, akkor szívesen elmondom. De igen, akkor hallgassuk meg, hogy mi az a feed. Mert oké, a middle az, tudjuk mi az. Hát igen, a middle az a középső van. Hát a feed, amikor ettetted az ellenfél. Tudod, ahol az asszaultok szoktak jönni. Ez igen, az a flatikusok, akik hátulról támadnak. Igen. Igen. Hát a feed, tudod, amikor, mert ugye LOL-ban úgy van, hogy minél többet ölsz, ugye az ölésekért jár arany, a sárkányért ez a passzív arany, amikor mindenki kap aranyat, illetve a tornyokért is mindenki kap aranyat. Plusz a miniónak, ami ugye egy embernek jutott aranyat, ez a farm, amikor a miniónak ötölöd, amikor embert ölsz, akkor pedig ugye nagyobb goldhoz jutsz, de akkor viszont csak te, nem a csapatod. És vagy aki asszisztolt. Vagy aki asszisztol, igen, az is kap, ugye. És hogyha egy ember már nagyon el van feedelve, azt hívják úgy, amikor nagyon sok embert megölt már, akkor van elfeedelve, akkor van föletetve, akkor gyakorlatilag le tudja neked hozni a játékot, és akkor le tudja a csapatodnak hozni, mert egyébként csapatjáték, szóval ha mindenkinek csak egy kije van, akkor nem azon számít, hogy melyiknek van egy olyan tárgya a kezében, amitől már alapból fél HP-n vagy, hanem azt számít, hogy milyen csapatmunkával és milyen összhangolat tudtok mozogni a pályán. Arról nem beszélve, ha valaki elfidel egy lényt, attól még simán lehet hozni, csak nagyon sokszor csinálják azt, hogy el van fidelve, és vagy föladják, vagy elkezdenek ilyen pánik lerohanni az ellenséget, mint hogyha ők lennének nyerésben, és hogy szerezzenek ők is killeket, de ugye ilyenkor például az a jó taktika szerintem, legalábbis nekem az jött be, meg azt látom, hogy egyszerűen inkább olyankor passzivitásba visszamenni, és szépen csak farmolgatni, mindenhol bevardolni, és nem adni több killt, hanem egészen egyszerűen csak szépen farmolgatsz. És ugye itt úgy van, hogy hiába vagy elfidelve az elén, ha elhúzod 50 percig, akkor simán utolérnek, tehát hogy azért ezt jó taktikussal játszani. Az a jó egyébként, ha olyanokkal vagy, akik ezt értik, és foglalkoznak vele, olyanokkal igazából élvezetes játszani, mert csapatjáték. De ugyanígy van ugye Chain-nél is. Tehát ott is az, aki a csávó, aki azt hiszi, hogy mekkora kemény, és állandóan kirásol, és lehet, hogy lelő egy ember, de meghal, akkor egy idő után totál use lesz. Tehát oké, lelőttél egy embert, és itt maradtunk 4-4-be. Ahelyett, hogy mondjuk például egy olyan mappon inkább csak bekempeltünk volna. Hú, mennyire kocka lett a podcast vége, mi? Hát ja. Igazából ez egy ilyen műsornak indult. Igen, igen. Amúgy egyébként szólja nyugodt, hogyha van így affinitásod, meg időd játszani, Alex, és akkor én szívesen, mert én nagyon régen játszottam, és nagyon kijöttem már a gyakorlatból belőle, és így mint én botok ellen így simán gyakorolgatnék pár kombót, meg ilyeneket olyan karakterekkel, amiket nem ismerek, és akkor így utána legalább tudnánk menni coverivel úgy játszani, hogy már úgy rendesen tudunk, mert Bertrand coveri a nagy pró, és akkor mi vagyunk így a bénába. Jó, hát ez tökre a kezdőbek. Nem úgy, hogy béna. Persze, meg hát én amikor elkezdtem ugye még anno Siriusékkal lolozni, hát az első 5-6 game, így mondom, ezzel játszanak, ezzel a játékkal, ez mi? mi ez így, kattingatok meg, hogy inte kattintok, oda kattintok, és igazából akkor jön meg a szépség, amikor rájössz, hogy mennyire számítasz, hogy ki mennyire ügyes. Tehát, hogy... Itt hogy... tudják, hogy Alex Lóban nincsen statod, azért level 5-ös vagyok, tisztázzuk, tehát így. Ja, ők... Yeah. Valaki rám írt, hogy Alex... Alex, ja, loloztunk, beleakadtam egy magyar srácba, és akkor kérdezte, hogy, hogy hányas vagy, és akkor írtam, hogy gold, és Alex level 4. És így izé... 5-ös vagyok. Jó, már 5, oké. Okay. Izé smiley, meg ment a röhögés, hogy oké. Okay. Mert ugye beszéltük, hogy esetleg menni, vagy mit tudom én, egy úgy izé játszogatni, vagy ilyesmi. De figyelj, Alex, én abban is benne vagyok, hogy live-oljunk akár egyszer. Ilyen jó. Botok ellen, tehát hogyha szerintem... téged ez érdekel, én nagyon szívesen, mert én csak örülnék, hogyha te is felfejlődnél oda, hogy megszeresd, mert itt igazából csak ezen múlik. Én szívesen, tehát akár lehet stream is, de hát akkor nagy röhögés lesz. Hát figyelj, az öcsém 3 hónapja kezdett el lolozni, megnézte egy videómat, és az első beregisztrált, játszott 2 meccset, abba hagyta, aztán egy 3 hét múlva újra kezdte, és most Silver 2. Nem is most Challenger, igen. Ő nyeri meg a LOL foglalást, nem. Igen. Nem, most Silver 2. Amúgy meg Ocelotnak hívják, tudod, vagy izé, Szívésdinek. Ja, igen. Hát én tanítottam meg, persze. Nyilván tőlem tanult, hogy most izé ott tolja a versenyeken. És már jön is ez a hanyas vagy, te disznó, na. Hanyas vagy. Figyú, viszont véget kell érjen a podcast. Ennyi fért bele. Igen, tehát lesz majd ilyen stream, sőt, jobbat mondok, fogunk majd PD2-zni is live-ba szerintem, mert igen, mostanában elkezdtünk játszani, igen, és igen. Már baromi jó DLC-k, rohadt jó mappok vannak, úgyhogy nem is tudtuk egyébként, én sem játszottam már egy ideje. Úgyhogy... Megvettük ugye a fegyverpakokat, úgyhogy most azok is külön élmény nyújtanak. Tehát én megvettem, igen, én vagyok a support támogató, és akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, ne hozzatok lőszert nálam, biztos, hogy van, mert ugye ilyen 500 táros gépkarabélyen rohangálok. Igen, tehát gyakorlatilag a light machine gun-t újra értelmeztük, tehát hogy... Igen, igen, a gyertek utánam. Igen, igen, és akkor én meg megvettem ugye a sniper pakot, az meg átlő a shieldem, tehát az élvezett tetleje, tehát... Jó lesz ez plusz, jövő héten lesz egy új tagunk, aki... Igen? Aki remélhetőleg állandó vendégünk lesz időnként, amikor ideje engedi, és ő is fog a PD Live-ba remélem szerepelni, mert hogy vele mindenféleképpen... Őt is be kell szervezni. Legközelebb podcastbe jön, mert őt mi ismerjük, nagyon kedveljük, és szerintünk ti is megkedvelnétek, úgyhogy... Igen, én biztos vagyok benne. Valamint még gyorsan elmondom, hogy ma van 17-e. Ú, de jó, kösz is. Az azt jelenti, hogy ma jön egy teljesen új DLC ingyen a PD2-höz, csak ha már is szóba került. Ugye a Big Bang nevű nagybankos Super Heist. De azt nélkülem ne próbált ki, légy szíves. Amit Alex, most jó? A podcast után mi nem fogunk kipróbálni. De tényleg ne próbált ki. Nem, de nincs is kivel, tehát így azt mindenféleképpen együtt akarom. Hát mert még ki se vittük azt a szavazósat. Az ja, election igen, az date. Election date, igen. Tehát, hogy igen. Eljutottuk egy darabig, aztán felültik a picsit Kaverinek. Egyébként múltkor, vagy legközelebb végigbeszélhetnénk valamelyik podcast, így menjünk már majd végig, hogy kinek milyen játékok vannak, meg Steamen is, hogy mennyit játszott, mert hogy ugye én bedobtam most ezt a Hotline Miami-t. Végre tényleg gamer podcast lehet, tehát... Igen, tehát hogy én bedobtam ezt a Hotline Miami-t, biztos vagyok benne, hogy nektek is van olyan, amit tudnátok mondani. Van. Ne lenne, hát most ami is ilyen, annyira... mondjuk nekem ez most a Far Cry néz, így most nem is Far Cry 3-ozom azóta, mióta megláttam a 4-nek a trailerét, tehát én már így nem, így ha kell a 4 azonnal, úgyhogy viszont rengeteg olyan játék van, amit ti sem ismertek, én viszont nagyon imádok, és fordítva, ugye? Szerintem ilyen indie vonalon rá lehet erre feküdni, biztos vagyok benne, hogy a nézők is, tehát hogy... Szerintem a nézők is biztos vagyok benne, hogy tudnak olyanokat nekünk majd mondani. Valószínű, hogy mielőtt ez az adás lesz, addigra már kész lesz a weboldalunk, és kész lesz az infrastruktúra, amit kicsit ki akarunk így építeni, és akkor már lesz lehetőség feldobálni nekünk is esetleg a témához kapcsolódóan ötlethalmazokat, nem? Remélem addigra meg lesz. Igen. Közben én kaptam én most egy fülest, nem tudom, hogy mennyire igaz. 7 euró, nem ingyenes, 7 euró. De hogy a Big Bang, igen, az 7 euró. Tehát egy helyszt, ami nem ingyenes. Én ezt nem is tudom most hová. Hoppá, payday, elkezdünk utálni. Nem, annyi ingyenes izé volt. Hát izé, ez az első olyan map, amiért lehet ami fizetni. Tehát így, és körülbelül 6 jött is, hozzá. Én már csak azért is meg fogom venni. Tehát, igen, hogy... viszont 6,99-es soknak tartom. Úgyhogy én... azt mondja, jár hozzá egy vadonatúj fegyver, vadonatúj maszkok, stb. Ez annyira nem érdekel. Azt mondja... Hát a maszk egyáltalán nem érdekel. És ez lesz az eddigi legnagyobb helyszt a Paydayben, azt írja. Lehet, hogy ilyen 5-6 napos? Ez elképzelhető, azt nem látom, hogy... hogy hány nap. Azt szerintem, ahol nézem... Meg figyeljen, vannak ilyen inside help-ek, meg hacking, meg ilyenek, ha megnézed ott a képeket. Tehát, hogy itt nem csak egy kis izé mapról van szó. Azt írja, hogy ez itt a ultimate bank robbery, tehát ilyen no. Nem írja sajnos, hogy hány napos. Jó, hát ezt mondom, úgyis megveszünk. Azt kaptunk már itt a Paydaytől, hogy ez a 7 euró, ez már... Igen, tehát igazából, de szerintem én kulcsért fogjuk szerintem megszerezni, egy picit olcsóbb. Meg figyelj, meg elég egyikünknek megvenni. Ja, igen, és akkor használhatja a többi is, ez is például annyira jó. Igen. És hogy ha ezt megvesszük, akkor valószínűleg több ingyen heistot is fogunk kapni, ugyanis ez felullokol egy új kontaktot, ami a The Dentistre hallgat. Ugyanis ha emlékeztek, akkor kontaktban van benne például tehát a Bane kontaktban van a Julie Storm meg ezek, de egy teljesen más kontaktban van mondjuk a Ukrainian Job, tudod? Igen, tehát lehet, hogy ja igen, ez a Dentist. Igen, simán lehet, hogy ez egy nagy heist, de ezen kívül még igen, és még fogunk ingyen kapni, DLC-t, az olyan, mint hogy pre-orderére megkaptuk ingyen azt a 4 darab új helyszet, mondjad már melyiket. A pénzautósat, a páncélautósat, tudod? Ja, igen, a... Igen. Ami annyira nem volt nagy szám, azt de... Nem volt az nem rossz, volt rossz mentünk egy zsenge 40-50-szer rajta, tehát hogy... Igen, főleg ugye a Half-Life 2-s map, amit randomszerűen dobál be, az nagyon jó, tehát... Az vicces. Az vicces. Na, szóval szerintem ezt a Big Banket majd szerintem megszerezzük, és fogjuk nektek nyomatni élőben, én arra gondoltam. Írják, hogy egy kinder tojására, hát eléggé felment a kinder tojásnak az ára, hogyha hát, figyelj, a két 8, rongyére árulják. 8 euró, hát már is mondom neked, figyelj, 7. 8 eur, én 7. vagy 7, bocsánat. Írd a Google-be, 2153. Egyébként így kell másoknak is mondom, így kell googlozni egyébként baromi gyorsan. Beírod, hogy 7 eur in HUF, és már is kiadja ugye azt az összeget, hogy 2154. Én azt írom, hogy 7 euró to HUF, és akkor is kidobja. De egyébként ez tök jó. Én beírom, hogy 2x330. Jó, hát az a legbénább. Mi nyertünk. És akkor is kiírja, hogyha csak írok egy kötőjelet, hogy eur, HUF, akkor is kiírja. Tehát, hogy... 7. Ja, csak annyit írok be, hogy 7 euró húf, akkor is kérje, de jó, az tök király. Na, és ugye mindig az a... Mindig 2153 forint, tehát ez egy 10 darab kinder tojás, tehát hogy... Hát figyelj, 2100 forintért én... hát igazából, tehát így műszaki kütyüt vagy játékot 2000-ért nem nagyon veszek, tehát a izét fogom megvenni egyedül full price. Az pre-orderen is fogom, amit kijön Steamen, ugye a Far Cry 4. Én azt nagyon, én azt imádom, tehát az lesz az egyetlen ilyen. Fontos, mert még OVS-sel kapcsolatban van kérdés, és ezt szeretném, mert addig nem fogunk már találkozni más platformon, hogy lehet-e majd közös fotót csinálni veletek OVS-en? Nem. Igen, lehet, persze, sőt. Persze. Sőt, lesz egy ilyen kis elkülönített, elszeparált rész, ahova mi oda be fogunk cuccolni, és oda is be lehet majd jönni, lehet velük majd dumálgatni, próbálunk majd kivinni, mit tudom én, Xboxot, vagy ilyesmit, vagy laptopot, vagy gépet, vagy valamit, hogy tudjunk ott is kicsit gamingkedni, tehát hogy ott tudtok majd velünk pacsizni, lesz rá idő. Nem olyan lesz, mint a PlayIT, hogy ott kell majd állni egy stand közepén, és az nagy üvöltözésben nem hallunk semmit, és akkor megy ott a én is, hanem ez kicsit talán remélem nyugosabb lesz, vagy jobban megoldottabb lesz. Jó, viszont hát, le kell lőnöm a streamet. Na, örülök, hogy velünk voltatok. Így van. Hogy itt voltatok. OVS-en találkozunk. És Orti akivel bizonyal. Nem találkozunk, azt jövő hét kedden fogunk találkozni. Esetleg úgy megcsinálhatjuk, hogy elkezdjük a podcastet, és aztán utána egy live-ot, aki akar még marad velünk, mit szóltok hozzá? Nem most, jövő héten. Ja, igen. Mert akkor én is úgy készítek el mindent, hogy aki akar, akkor az maradhat velünk 10-ig mondjuk, tudod, és akkor nem lesz izé rohanás, meg sietés. Aha, csak előtte jól le kell tesztelni mindent. Na jó van, kis srácok, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk OVS-en már akivel. Gyertek oda, pacsizzatok levelünk, és hozzatok fanártokat, vagy itt, amit csak gondoltok, vagy egyszerűen csak dumáltatok. Ott fog majd vigyorogni, mint a tökfejek, így juhú! Igen. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok. Szevasztok!